تذکرے کے پس منظر میں ہم اس پوائنٹ پہ جا پہنچے تھے کہ سورہ النساء 3 سے لے کر 5 ہجری کے درمیان والی مدت میں یہ نازل ہو چکی ہے، ان واقعات کی روشنی میں جو واقعات رونما ہوئے۔ اس سورت کا اصل مدعا اللہ کا خوف اور اللہ سے ڈرنا، انسانوں پہ ظلم نہ کرنا، کسی کا حق نہ مارنا، لوگوں کے ساتھ احسان کرنا، 4 باتیں ہیں۔ اللہ سے ڈرنا، تقویٰ، دوسری بات کسی کے ساتھ ظلم نہ کرنا اور کسی کا حق نہ مارنا، اور تیسری بات احسان کرنا اللہ کی مخلوق کے ساتھ، خصوصاً وہ جو احسان کے مستحق ہیں۔ تو اس سلسلے میں سورت کے اندر 2 قسم کے احکام آئیں گے، ایک احکام احکام الرعیہ فیما بینہم، کہ رعیت کے آپس میں ایک دوسرے کے جانب کون سے حقوق متوجہ ہیں جو دوسرے کی ڈیوٹیز اور رسپانسبلٹیز بنتی ہیں، اور دوسرے قسم کے احکام وہ ہوں گے احکام الراعی والرعیت فیما بینہم، کہ حاکم اور رعایا کے درمیان، حاکم اور رعایا کے درمیان کون سے احکام ہیں، حقوق اور فرائض ہیں جو انہوں نے پورے کرنے ہوں گے۔ تو اس طرح ہم کاؤنٹ کرتے رہیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الناس اتقوا ربکم۔ آپ چلے جائیں سورہ البقرہ واپس، آیت نمبر 21، وہاں پہ اللہ نے فرمایا تھا کہ یا ایہا الناس اعبدوا ربکم، او انسانو اعبدوا ربکم، ہم نے وہاں عبادت کو عقیدہ بنا دیا تھا کہ توحید عبادت کا کی اساس ہے، وحدوا ربکم، اللہ کو ایک مانیے، اللہ کو ایک مانیے، تو وہاں عقیدہ کی بات ہو رہی تھی، وہاں عقیدہ کی بات ہو رہی تھی کہ اللہ کو ایک مانے، اور یہاں اتقوا ربکم، اعمال کی اصلاح کیجئے، وہاں تھی عقیدہ کی اصلاح، یہاں پہ ہے اعمال کی اصلاح۔ سورہ نساء کا زیادہ تر حصہ اعمال کے ساتھ متعلق ہے، اور حدیث سے یہ دونوں تشریحات ہم نے پک کر لیے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا فإن التوحید رأس الطاعات، عبادات کی اساس توحید ہے، عبادات کی اساس تو والتقوی ملاک الحسنات، اور نیک اعمال کی جڑ تقوی ہے، اللہ سے ڈرنا ہے، عبادات کی بنیاد توحید ہے، اور حسنات کی اساس اور جڑ وہ تقوی ہے، اللہ سے ڈرنا۔ یا ایہا الناس، خطاب کیا جا رہا ہے انسانوں کے ساتھ، ایک تو رات والی بات کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اور آپ کی نبوت کسی ریجن، ریس، کسی ٹرائب، کسی قوم، کسی زمانے کے ساتھ خاص نہیں تھی، پوری انسانیت کے لیے ہے، اس لیے قرآن کریم اس سے جو خطاب کروا رہا ہے وہ خطاب ہے یا ایہا الناس، یا ایہا الناس، یا ایہا الناس، او انسانوں، او آدم کے بچوں، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ یا ایہا الناس کے خطاب سے یہ انڈیکیشن مل رہا ہے، اشارہ مل رہا ہے کہ قرآن کریم کے جو اخلاق و اعمال ہیں یہ اگر انسان مسلمان نہ ہونے کے باوجود بھی اپنائے تو انہیں اپنے سکون ملے گا، اور یہی بات اسلام کے ایک انتہائی سٹانچ اپوزیشن لیڈر جارج برنارڈ شاہ نے اپنی کتاب میں بھی لکھی ہے کہ اگر پوری دنیا کو ایک انسانی ریاست بنا دی جائے جو مختلف ٹرائبز اور نیشن اور ریجن اور ریس اور کلر اور کلچر اور تہذیب اور ثقافت اور سولائزیشن اسی پر مشتمل، اور آپ چاہتے ہیں کہ ان کے درمیان امن سکون رہیں، پوری دنیا کو ایک سٹیٹ بنائیں امن سکون، تو کہتے ہیں محمد کے نظام کے بغیر کوئی دوسرا نظام یہ امن سکون نہیں دے سکتا، وہ کہتے ہیں میرا مجبوری ہے کہ میں یہ اعتراف کروں، حالانکہ وہ اتنا متعصب یہودی ہے کہ ہمیشہ بکتا رہتا ہے، لیکن والفضل ما شہدت به الاعداء۔ یا ایہا الناس، او انسانو، اتقوا ربکم، ڈریے اپنے پروردگار سے، اتقوا ربکم، ڈریے اپنے پروردگار سے، اتقوا ربکم۔ اب تقوی کا درس یا ڈرنے کا درس کیوں دیا جا رہا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ حکمت اور دانشمندی کی جڑ، راس الحکمہ مخافت اللہ، راس الحکمہ مخافت اللہ، حکمت اور دانائی کی جڑ یہی ہے کہ ایک آدمی اللہ سے کتنا ڈرتا ہے، اگر ایک آدمی اتنا ڈرتا ہے تو اٹ مینس کہ اس کے پاس اتنا حکمت ہے، اگر ایک آدمی اتنا ڈرتا ہے تو اسی کو اللہ نے اتنی حکمت سے نوازا ہے۔ جو زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوگا وہ زیادہ عالم ہوگا، کیونکہ دینی اساس پہ علم اس چیز کا نام نہیں ہے کہ اس کے پاس وکیبلری کتنی ہے، اس چیز کا نام نہیں ہے کہ اس کے کمپیوٹر میں اس نے کیا کچھ فیڈ کر دیا ہے، یہ ہے کہ وہ اللہ سے کتنا ڈرتا ہے۔ اور اللہ سے ڈرنا وہ آپ کو اس کے کردار میں معلوم ہوتا جائے گا, اس کے کردار میں معلوم ہوتا جائے گا کہ اگر وہ کردار کا سچا ہے تو اٹ مینس کہ وہ اللہ سے ڈرتا ہے. اور دیکھیے جو تقویٰ ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اس کو حسنات کا ملاک بنا دیا, حسنات کا ملاک, ملاک اصل میں وہ بٹن ہوتا ہے, ملاک اصل میں جس سے پورا کارخانہ کنٹرول ہوتا رہتا ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی تقویٰ انسانی حسنات کا وہ مرکزی بٹن ہے جس سے تمام اعمال کنٹرول ہوتے جاتے ہیں, وہ بٹن ہے جو تمام اعمال کو اور کردار کو کنٹرول کرتا رہتا ہے. ملاک کہہ دیا, ملاک اس چیز کو کہتے ہیں کہ جس پر آپ کنٹرول حاصل کریں تو تمام افیئر آپ کے کنٹرول میں آ جائیں گے. حضور علیہ السلام نے اس زمانے میں تصور دیا ہے ملاک کا, ہاں ریموٹ کنٹرول. فإن التقوى ملاک الحسنات, یہ ملاک الحسنات ہے, تمام حسنات آپ کے کنٹرول میں آئیں گے اگر آپ کے اندر تقوا آ گیا. اگر آپ کے اندر تقوا, جتنے آپ اللہ سے ڈریں گے جتنے, اور اب اللہ سے ڈرنا ایک وہ ڈرنا ہوتا ہے کہ آدمی ڈرے کسی سے تو دور بھاگے, آدمی ڈرے کسی سے تو دور. اللہ کے ڈر کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اس سے جتنے زیادہ ڈریں تو اسی کی طرف دوڑ لگائیں. قرآن کریم نے دوسری جگہ فرمایا ففروا الی اللہ انی لکم منہ نذیر مبین, ڈریے اللہ تعالیٰ سے اور دوڑ لگائیے الی اللہ, اللہ کی جانب. اور اس کی اچھی مثال یہ ہے کہ چھوٹا بچہ جب اسے ماں تپڑ لگاتی رہے, ماں اسے تپڑ لگاتی رہے گی کسی جرم یا گناہ کے پس منظر میں, اور بچے کے ذہن میں یہ بات آئی کہ فرار کی کوئی راہ نہیں, فرار کی کوئی, تو وہ دوڑ کے ماں کے ساتھ اور فوراً ماں کو ترس آ جاتا ہے, اس کے آنکھوں سے آنسو روانہ ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں بچے سے کہ پھر بیٹے آئندہ ایسا نہ کرنا, آئندہ ایسا نہ کر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے اسی تصور اور اسلوب میں بات بیان کروائی کہ ففروا الی اللہ, ان سے کہے کہ اللہ سے ڈریں وہ آپ کو مارتا رہے گا لیکن آپ دوڑ لگائیں اللہ کی طرف اور چمٹے اللہ کے ساتھ. اور حدیث قدسی میں آیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں من تقربنی شبرن تقربت منہ ذرا ومن تقربنی ذراعاً تقربت منہ باعاً ومن تقربنی باعاً اتیتہ ہرولۃً او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام, کہ اللہ کریم فرماتے ہیں کہ جو ایک بالش میری جانب اس نے قدم اٹھائی, ایک بالش اتنے آگے آئے میری طرف تو تقربت منہ ذراعاً, اللہ کریم فرماتے ہیں میں ایک ذرا آگے آ جاتا ہوں اس کو ریسیو کرنے کے لیے. ومن تقربنی ذراعاً, جو میری طرف ایک ذرا آئے تقربت منہ باعاً, میں ریسیو کرنے کے لیے ایک باع, دونوں ہاتھ پھیلا کے, کیا کہتے ہیں اردو میں اس کو, اس کے لیے کوئی لفظ نہیں, ہم اپنے پشتوں میں تو کلاچ کہتے ہیں, کیا کہتے ہیں کلاچ, پتہ نہیں اردو میں کیا ہے اس کے لیے, بازو پھیلا کے, یہ کوئی لفظ نہیں, دس ناٹ اے ٹرم, کوئی فگیوریٹو ٹرم ہونا چاہیے اس کے لیے. قدم کی بات نہیں, میں حدیث بیان کر رہا ہوں کہ من تقربنی شبرن, جو ایک بالش آئے تقربت منہ ذراعاً, میں ایک گز آگے آ جاؤں, من تقربنی ذراعاً تقربت منہ باعاً, جو ایک ذرا آئے تو میں اتنا آگے آ جاؤں گا, یہاں سے لے کر یہاں تک تقریباً کوئی دو گز کا فاصلہ ہے, کیا آپ نے ایک گز, میں دو بھائی بلکہ تین چار گز آگے آ جاؤں گا. ومن تقربنی باعاً, اگر آپ اتنے قریب آ گئے اتے تو ہر ولطن, تو میں دوڑ لگا کے آپ کو ریسیو کروں گا, لیکن آپ آئے تو یا ایھا الناس, او انسانو اتقوا ربکم, ڈریے اپنے پروردگار سے. کیوں ڈریے بھائی, کیوں ڈری, یہ پیچھے اس کی علت ہے. الذی خلقکم, کیونکہ اللہ وہ ذات ہے, خلقکم, جس نے آپ کو پیدا کر دیا ہے, من نفس واحدۃ, ایک سنگل سول سے, ایک سنگل سول اور نفس سے, ایک سنگل انسان سے, جس نے پیدا کیا ہے آپ کو, من نفس واحدۃ, ایک ہی نفس سے, آدم سے, وخلق منہا زوجہا, اور پیدا کر دیا ہے منہا اس نفس سے, زوجہا اس کا سپاؤس, اسی کا جوڑا, اسی کا جوڑا. حدیث بخاری میں آیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خلقت من الضلع العوجا, کہ اسے پسلی سے پیدا کر دیا گیا, خلقت من الضلع العوجا, حضرت آدم کی پسلی سے اللہ کریم نے حضرت حوا کی تخلیق کروا دی. اب حضور پاک نے فرمایا کہ پسلی ٹیڑھی ہوتی ہے, پسلی ٹیڑھی ہوتی ہے, تو فرماتے ہیں کہ اگر آپ خاتون کے ساتھ اچھا عمر گزارنا چاہتے ہیں تو اسے ٹیڑھا رہتے ہوئے آپ گزارے سے کام لیجئے. وہ ان تقیمہ فتک سے رہا, اور اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں میں نے اسے سیدھا کرنا ہے تو حضور پاک فرماتے ہیں توڑ دیں گے آپ اسے. خلقکم من نفس واحدۃ, پیدا کر دیا ہے آپ کو من نفس واحدۃ, ایک نفس سے, وخلق منہا زوجہا, اور پیدا کر دیا ہے اس ایک نفس سے, زوجہا اسی کا جوڑا, حضرت حوا, وبص منہما رجالا, وبص, بصا کے دو معنی آتے ہیں, ایک نشر اور دوسرا خلق,

کہ وہ یتیم جس کے آپ گارڈین ہیں, آپ ٹیسٹ کرتے رہے اور آپ مطمئن ہو گئے کہ واقعی لڑکا عقل مند ہے یا لڑکی عقل مند ہے, ضائع نہیں کرے گی مال کو بے مقصد, تو آپ نے فیصلہ کر دیا لے لیں بھائی یا آپ کا مال آپ لے لیں. لیکن جیسے ہی اس نے مال لے لیا, دوسرے تیسرے دن اس نے لاس ویگس جانا شروع کر دیا, تو پتہ لگ گیا کہ یہ تو مجھے شو دے رہا تھا, ادروائز اس کی عقل مندی ہے نہیں, اس کی رشد و درایت ہے نہیں. تو ایک بار مال ہینڈ اوور کیا جائے تو پھر واپس وڈرا کیا جا سکے گا. سارے ائمہ کہتے ہیں ہاں آپ کورٹ آف لا میں جائیں اور قاضی کے سامنے درخواست پیش کریں کہ میرا بھتیجا ہے, میرا بھانجا ہے, میرا چھوٹا بھائی ہے, وہ عقل مندی کا مظاہرہ کر چکا تھا, میں نے اسے مال تما دیا, ابھی اس نے پھر بے وقوفی شروع کر دی اور اس کے بچے ہیں وہ کل بھوکے مرتے رہیں گے, تو قاضی وہ اس کو پھر سیز کرے گا اس کے جائیداد کو اور ایک ڈکلریشن جاری کر دے گا کہ اس آدمی کا کوئی لین دین لیگل نہیں ہوگا الا آن کہ جو گارڈین کورٹ مقرر کر رہا ہے وہ گارڈین اپروول دے دے, وہ سرپرست اپروول دے. یہ تینوں ائمہ اہل حدیث حضرات قاضی ابو یوسف اور امام محمد سب کا مذہب ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نہیں, ایک بار جب آپ نے ہینڈ اوور کر دیا پھر وڈرال کا کوئی تصور نہیں, پھر واپس آپ اسے سیز نہیں. اسے کہتے ہیں مسلۃ الحجر والافلاس, فقہ میں اسے کہتے ہیں الحجر والافلاس. کیا الحجر والافلاس؟ افلاس کا معنی ہے انسالوینسی یا بینکرپسی, کہ ناؤ ہی از ریپڈلی پروسیڈنگ ٹوارڈز بینکرپسی. تو کیا آپ حجر کے لیے, سیزر کے لیے آپ پھر کورٹ میں جا سکتے ہیں؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نہیں, بس آپ نے دے دیا وقت الیتامى, کیونکہ قرآن کریم کے ٹیکسٹ میں ایسی کوئی بات نہیں کہ اگر ایسا ہے تو پھر آپ واپس لے لیں اس سے, پھر اس سے واپس لے لیں. اور باقی ائمہ کہتے ہیں کہ نہیں, اللہ کریم نے فرمایا کہ اگر اس میں رشد نہ ہو تو آپ دینا, آپ دینا, اور آپ نے دے دیا اور اس نے رشد و عقل کا مظاہرہ نہیں کیا تو پھر واپس کورٹ کے ذریعے اسے واپس لے لیں اور سیز کر لیں. ہاں پاگل کا تو مسئلہ علیحدہ, ہاں مجنون کا مسئلہ علیحدہ. السلام نے فرمایا الضعیف امیر الرک, الضعیف امیر. دیکھیے ایک جملہ کہہ دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعتی زندگی کے لیے کہ الضعیف امیر الرکب, آپ جماعت کے آگے اس آدمی کو لگا دیں جو سب سے کمزور ترین ہو, کمزور ترین آدمی کو آگے لگا دیں. اگر آپ قوی ترین آدمی کو تو اس کے چال چل نہیں سکتا, وہ جماعت سے ٹوٹ جائے گا, وہ جماعت سے ٹوٹ, اور صرف ٹوٹ نہیں جائے گا, وہ انفیریٹی کمپلیکس کا شکار ہو کر عبد الآباد کے لیے جماعت کو چھوڑ جائے گا. تو فرمایا الضعیف امیر, اگر ہم جاتے ہیں فار ایگزامپل یوسیمیٹی پارک, صحیح ہے, اور میرے پاس کوئی ڈاواڈول قسم کی کار ہے, اب آپ کو پتا ہے کہ وہ 60 سے اوپر جاتی نہیں, اور آصف صاحب کے پاس بی ایم ڈبلیو ہے اور زیشان کے پاس کیا ہے مرسیڈیز ہے, اور اب پتا نہیں ہے ہلمندی کے گھر میں تو 10 گاڑیاں کڑی ہیں, تو جو مرضی ہے وہ اٹھا لیتا ہے, صحیح ہے, اور قیمتی کاریں ہیں, اور وہ آگے لگ جائے تو اٹ مینس کہ میں نے راستہ میں کہیں رکنا ہے, میری گاڑی تو ہیٹ اپ ہونی ہے. اب جماعت کا تصور توڑا رہا, جب آپ کو پتا ہے کہ گاڑی اس کی کمزور ہے تو مجھے کہنے کہ آپ کی گاڑی آگے چلے گی اور ہم پیچھے جائیں گے, یہی ہے جماعت کا تصور. حضور نے فرمایا الضعیف امیر الرکب, ہمیشہ جماعت زندگی میں کمزور کو آگے لگائیں, کمزور اور اسی کے بساط اور اسی کے استطاعت کے مطابق جماعت کو چلائیں. اب یہاں میرے پیچھے کمزور بھی کڑے رہتے ہیں اور آپ جیسے نوجوان بھی کڑے رہتے ہیں, اگر میں عشاء کی نماز میں سورہ بقرہ شروع کر دوں جس پر میں نے ایک گھنٹہ دینا ہے, ایک گھنٹہ, تو جو ضعیف ہے اس کا تو بیڑا غرق ہو جائے گا. آپ تو کڑے رہیں گے لیکن جو ضعیف ہے اس کا تو, اس نے تو گر کے مرنا ہی ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حضرت مصعب بن عمیر کی کہ صلی بہم صلاۃ اضعفہم فان فیہم الضعیف والمریض والسقیم. مصعب جب آپ امام ہوتے ہیں تو جماعت میں سب سے کمزور ترین آدمی کا تصور کر کے اتنی ہی قرآت پڑھیں جتنا وہ برداشت کر سکتا ہے. اب یہ بنیادی باتیں ہیں جماعتی تشکیل کے لیے, تو جماعت تشکیل نہ تشکیل دینی چاہیے کہ نہیں, کیا خیال ہے؟ اور صرف گرینڈا ہل کی حد تک نہیں, پورے امریکہ کے مسلمانوں کے ہاتھ کے خلافت باطن قائم ہو. ہوتی ہے پالیسیوں کے اختلاف ہو جاتا ہے, کبھی ذاتی انا کا مسئلہ بھی پیدا ہو جاتا ہے, بہت سارے محرکات ہیں اس کے پیچھے. اب وہ جو عالم ہیں وہ بھی ہمارے جیسے ہیں, ہمارے عزیز ہیں, یعنی وہ علماء کوئی آسمان سے اترے ہوئے لوگ تو نہیں ہیں. اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب بھی خطاب کیا تو خیارکم خیارکم کہہ کے آپ کے دور میں جو بہتر آدمی ہو, اگر آپ اپنے دور میں ابو بکر والا پیمانہ اٹھائے تو قیامت تک آپ کو کوئی اچھا آدمی نہیں مل سکے گا, عمر و عثمان والا پیمانہ اٹھائے قیامت تک نہیں ملے گا, علی اور معاویہ والا پیمانہ اٹھائے کبھی قیامت تک آپ کو نہیں مل سکے گا, نہیں اپنے دور میں دیکھیں. تو ہمارے مولانا بجلی گھر صاحب کہتے ہیں کہ ہمارے دور کے علماء آج کے دور کے عوام سے اچھے ہیں, اور یہ نہیں کہ یہ علماء اچھے ہیں، نہیں، آج کے دور کے عوام جو ہیں ان سے بہت زیادہ اچھے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا، او ایمان والو، اصبروا، آپ استقامت کا مظاہرہ کریں، وصابروا، اور دوسرے کو مصابرہ، اسے ہم کہتے ہیں باب مفاعلہ، ایک دوسرے کو استقامت کا درس دیا کریں، مصابرہ، اسے ہم کہتے ہیں باب مفاعلہ. اور مفاعلہ کی خصوصیت ہے عمل من الجانبین، عمل دونوں جانب سے ایک حرکت کرنی، تو وہ صابروا، یہ استقامت کا درس دونوں جانبوں سے ہونی چاہیے. امیر کارکنوں سے کہہ دے کہ بھائی کمزوریاں میرے اندر بھی ہیں، لیکن دیکھیے ہم ہمت نہیں ہاریں گے، ہمت نہیں ہاریں گے. اور جو کارکن ہے وہ امیر صاحب سے کہ جی ہم سے کمزوریاں ہوتی رہیں گی، لیکن دیکھیے آپ دل برداشتہ نہ ہوں، یہ کام مشترکہ طور پر چلاتے رہیں گے. تو وہ صابروا، اگر ایسا نہیں تو جماعت چلتی نہیں. یا ایھا الذین آمنوا، او ایمان والو، اصبروا، آپ استقامت کا مظاہرہ کریں، وصابروا، ایک دوسرے کو صبر کی تلقین دیا کریں، ورابطوا، اور جوڑ پیدا کریں، جوڑ باقی رکھ کے اپنے درمیان، مرابطہ، کہتے ہیں ہمارا آپ کا اس کے ساتھ کیا رابط ہے، آپ تعلق برقرار رکھیں. ورابطوا، ہمارا یہاں تو وہ ہمارے یہاں پاکستان میں ویسے بھی دیہات کے لوگ بڑے اچھے مسلمان ہیں، شہروں کی بات نہیں کر رہا، شہروں کا تو یہ میرا گھر ہے اور یہ قاری صاحب کا ہے. میرے مہمان نے اگر قاری صاحب سے پوچھ لیا کہ یہاں فضل اللہ ایک آدمی، اس کا گھر کدھر ہے، تو قاری صاحب کہہ دے گا مجھے پتہ نہیں، میں نہیں جانتا. شہروں میں کوئی ایک دوسرے کو جانتا نہیں، قریب دیوار کے قریب ہی نہیں جانتا. اور آپ دیہات میں چلے جائیں جی، وہاں 10 میل دور کسی سے پوچھے کہ میں نے قاری صاحب کے ہاں جانا ہے، تو ہمارے آصف صاحب ہمارے گاؤں گئے تھے، اس پہ راستہ یہ راستہ بول گئے تھے اور وہاں سخت بارش ہو رہی تھی، تو دور کہیں اس کو ایک آدمی مل گیا، اس نے کہا بس میرا کام ختم، اس نے آپ کے ساتھ گاڑی میں سوار ہو کے، کیونکہ آپ مہمان ہیں آپ کو تکلیف ہوگی، جب 3-4 میل دور سے آصف صاحب کو ہمارے گھر پہنچایا. تو یہ ہے مسلمان کی خصوصیت. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ ارشاد کا دال للا کا صدقہ، اگر کوئی آپ سے راستہ پوچھے اور آپ نے اسے انگلی کے اشارے سے بھی دکھا دیا کہ یہ راستہ ہے، تو حضور پاک نے فرمایا ایک نے بڑا صدقہ کر دیا، آپ کو اللہ کریم صدقہ کا ریوارڈ دیا کرے گا. اور اگر آپ اس کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ کر منزل مقصود پر پہنچا چکے تو پھر اس کا کیا کہنا ہے؟ سبحان. تو رابطو، جوڑ رکھنا، تعلق رکھنا، یہ بنیادی چیز ہے. ورابطو، اور جوڑ رکھا کریں، واتقوا اللہ، اور ڈریے اللہ تعالی سے. جماعتی زندگی میں آپ ڈریے اللہ تعالیٰ سے، کسی قسم کی مخالفت اور سازش پیدا نہ کریں. لعلکم تفلحون، تاکہ آپ لوگ کامیاب ہو جائیں. تو یہ خلافت باطنہ ہے، خلافت ظاہرہ سے پہلے اس کا مرحلہ آ جاتا ہے. خلافت ظاہرہ سے پہلے اس کا مرحلہ آ جاتا ہے. خلافت باطنہ کے اساس پر آپ جماعت تشکیل کریں گے، لوگوں کا ذہن بناتے رہیں گے، بناتے رہیں گے، بناتے رہیں گے، ایک سٹیج ایسا آئے گا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ حکومت بھی دے جائے گی، حکومت بھی دے جائے گی. آپ نکالیں سورہ النور آیت نمبر 18 اور آیت نمبر وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم منکم، آیت نمبر 55، آیت نمبر 55 لکھ لیا، 52 سے دیکھ لیے. کیا آپ ایسا کریں کہ آپ آیت نمبر 47 سے شروع کر دیں تو پتہ لگ جائے گا، 46 سے لقد انزلنا آیات مبینات، تحقیق ہم نے نازل کر دیا ہے آیات احکام مبینات، کلیئر کرنے والی. سورہ نور جب ہم وہاں پہنچیں گے انشاءاللہ تو پوری کمیونٹی کو دعوت دیں گے کہ اس کی تفسیر کے لیے آپ سارے خواتین کو لایا کریں. حضرت عمر کے دور میں آپ نے حکم دے دیا تھا جس خاتون کو سورہ نور کی تفسیر نہ آتی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اس کا وظیفہ بند کر دیتے کہ آپ کو سورہ نور نہیں آتی تو آپ مسلمان عورت کی حیثیت سے کوئی زندگی نہیں گزار سکتی. سورہ نور، لقد انزلنا آیات مبینات، تحقیق ہم نے نازل کر دیے ہیں آیات مبینات، بیان کرنے والے، واضح کرنے والے. واللہ یہدی من یشاء، لیکن آیات سے اللہ کریم نے فرمایا کہ اللہ کی توفیق نہ ہو تو ہدایت بغیر اللہ کی توفیق کے نہیں ملتی. واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اللہ تعالی ہدایت کرتا ہے اس کو جس کو چاہتا ہے صراط مستقیم کی طرف. وَيَقُولُونَ اور یہ لوگ کہتے ہیں آمَنَّا بِاللَّهِ کہ ہم ایمان لا چکے اللہ پہ اللہ کے رسول پہ وہ اتانا اور مان چکے ہیں ثم يتولى فريق منهم پھر بھی منہ پھیر لیتے ہیں ایک گروہ ان میں سے بعد ذالک اس کل اقرار کے بعد وما اولئک بالمؤمنین یہ لوگ قطر مسلمان نہیں اللہ کریم نے فرمایا زبان کی ایک بات اور عمل کی دوسری بات یہ مومن مومن ایسے ہوتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ آمنا باللہ والرسول واتانا ہم اللہ اور رسول پہ عقیدہ رکھتے ہیں اور مانتے ہیں ان کو اور پھر منہ موڑ لیتے ہیں مفادات کے لیے اللہ کریم نے فرمایا وما اولئک بالمؤمنین یہ مومن نہیں ہوتے وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِ اور جب دُعُوا إِلَى اللَّهِ ویسے قرآن کریم کا ایک ایک جملہ آدمی کو جھنجھوڑتا ہے کیسے ہوا میں جھنجھوڑتا ہے ہاں اگر اب بھی آپ لوگوں کے قلب و دماغ کو جھٹکا نہیں لگتا قرآن حکم تو اس کا معنی یہ کہ یہ میری محنت رائے گاہ جا رہی ہے ہاں وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِ اور جب انہیں بلایا جاتا ہے اللہ اور رسول کی جانب لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ کہ اللہ اور رسول کا نظام ان کا فیصلہ کر دیں اِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مُعْرِضُونَ تو ایک گروہ ان میں سے منہ موڑ لیتے ہیں وَإِن يَكُن لَّهُمُ الْحَقُّ اور اگر ان کو حق ملتا ہے اللہ اور رسول کے حکم کے پیش نظر یَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ تو پھر اللہ کے قانون کی جانب دوڑ لگاتے ہیں کہ پیسے ہمیں مل رہا ہے اس کے احساس پر پھر مسلمان بن جاتے ہیں افی قلوب مرض آیا ان کے دلوں کو کوئی بیماری لگ گئی ہے ام ارتابوا یا یہ شک کر چکے ہیں ام یخافونا یا یہ ڈرتے ہیں ان یحیف اللہ علیہم و رسولوں کے اللہ اور رسول کا نظام ان کے اوپر ظلم کر دے گا بل اولئک هم الظالمون بلکہ یہی لوگ خود ظالم ہیں انما کان قول المؤمنین یہ معیار دے دیا اللہ نے انما کان قول المؤمنین رد عمل اور جواب مومنوں کا یہ ہوگا اذا دعوا الى اللہ ورسول جب انہیں بلا دیا جاتا ہے اللہ اور رسول کے قانون کی طرف کہ فیصلہ کریں اس کے درمیان ان یقولوا تو مومنوں کا رد عمل وہ یہ ہوگا کہ وہ کہہ دیں سمعنا سن لیا واتانا اور مان لیا واولئک هم المفلحون یہی لوگ کامیاب ہیں یہی لوگ کامیاب ہیں پھر وہ اپنے مفاد کو نہیں دیکھتے چاہے ان کے مفاد پہ زد پڑ رہا ہو لیکن جب اللہ کا حکم ہے کہتے ہیں سمے نہ واتا نہ بس ٹھیک ہے اولئک هم المفلحون وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ اور وہ جو مانے اللہ تعالیٰ کو اللہ کے رسول کو وَيَخْشَ اللَّهَ اور ڈرے اللہ تعالیٰ سے وَيَتَّقِ اور جان بچائے اللہ کے عذاب سے فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ یہ لوگ کامیاب ہیں وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ اور قسم کہتے ہیں یہ لوگ مبالغے کی قسم لئن امرتاؤں کہ اگر آپ نے انہیں حکم دے دیا جہاد پر جانے کے لئے یخرجن تو یہ لوگ آپ کے ساتھ نکل جائیں گے جہاد کے لیے یہ جب جہاد کا موقع نہیں ہوتا تو یہ منافقین آپ کے ساتھ بیٹھ کے جی آپ ہمارے ایمان تو پھر دیکھیں نا اللہ حاضر ناظر ہے اللہ کو حاضر ناظر جان کر قسم اٹھاتے ہیں کہ ابھی آپ کا حکم آیا ہی نہیں ہوگا کہ ہم میدان میں پہنچوں گے تو اللہ کریم نے فرمایا کہ قل لا تقسموا آپ انہیں کہہ دے کہ بس قسم کھانے کی کوئی ضرورت نہیں قسم نہ اٹھائیں لا تقسموا آپ قسم نہ کھائیں طاعت معروفۃ وہاں آپ کے اوبیڈینس کو دیکھا جائے گا جب موقع آ جائے گا قسم کی کوئی ضرورت نہیں پہلے سے آپ کیا وہ پل باندھتے رہتے ہیں طاعت معروفۃ شیخی بگاڑتے ہیں ان اللہ خبیر بما تعملون تحقیق اللہ تعالیٰ خبردار ہے ان چیزوں پر جو آپ عمل مستقبل میں کریں گے تو اللہ کو پتہ ہے کہ آپ نہیں کریں گے یہ کام تو قسمیں کیوں اٹھاتے ہیں قل آپ کی دیجئے اطیع اللہ اطاعت کرے اللہ تعالیٰ کی اور اطاعت کرے رسول اللہ کی فَإِن تَوَلَّوْا اگر انہوں نے منہ پھیر لیا فَإِنَّمَا تو بات یہ غلیمہ حُمِّلَا اس پیغمبر پہ ذمہ داری ہے اس چیز کی جو ذمہ داری اس کے اوپر لادی گئی ہے کہ آپ کو بات پہنچا دے وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ اور آپ لوگوں کے اوپر ذمہ داری ہے ان چیزوں کی جو آپ کے گلے میں ڈال دیا گیا ہے پیغمبر تو اپنی ذمہ داری پوری کر جاتا ہے اللہ کی بات کو کمیونیکیٹ کر کے اور کنوے کر کے فَإِن تُطِعُوا اگر آپ نے اطاعت کر دی اس پیغمبر کی اطاعت دو تو آپ ہدایت پالیں گے وَمَا غَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ اور نہیں ہے پیغمبر پہ مگر کلیئر کٹ حکم پہنچانا اس نے پہنچا دیا اب آپ سوچتے ہیں حکومت کے لیے تو اللہ کریم نے فرمایا میں حکومت دے دیتا ہوں لیکن اس کے لیے دو بنیادی شرائط ہیں ایک نظریے کا پختہ ہونا اور دوسرا کردار کا حامل ہونا. دوسرا کردار کا حامل ہونا, یہ دو چیزیں اساسی ہیں. جو نظریہ کسی سٹیٹ کا ہے اسی کے ساتھ وابستگی مستحکم ہو, مستقل مزاج, عقیدہ پکا ہو اسی چیز پر کہ یہ جو نظریہ ہے. دیکھیے روسیوں کا جب تک عقیدہ تھا کمیونزم پر, تو روس کی کتنی ساری ریاستیں, پوری آدھی سے زیادہ دنیا یہ سوویت یونین کے کنٹرول میں تھا, سوویت یونین کے کنٹرول میں تھا. ٹیکنالوجی ریاست کو کنٹرول نہیں کر سکتی, ٹیکنالوجی کنٹرول کرتی تو آج اس روس کے پاس وہ ٹیکنالوجی موجود نہیں ہے. ٹیکنالوجی تو کوئی پیچھے نہیں چلی گئی, انہوں نے ٹیکنالوجی میں کوئی ریورس گیئر تو نہیں لگایا. ٹیکنالوجی میں تو امریکہ کو کمپیٹ کرتے رہے, بلکہ انہیں ڈیفیٹ دیتے رہے. لیکن جب اسی کمیونزم پر ان کا عقیدہ متزلزل ہو گیا, لوگ تنگ آ گئے اس نظریے سے اور عقیدہ متزلزل ہو گیا, تو وہ سوویت یونین کو سنبھالا نہ دے سکے, سوویت یونین کو سنبھالا نہ دے سکے. اور شاہ ولی اللہ نے اس لیے کہہ دیا ہے رحمہ اللہ کہ دو چیزیں اساسی ہیں, ایک جو نظریہ ہے اسٹیٹ کا اسی کے ساتھ وابستگی مستحکم ہو, اسی کے ساتھ وابستہ, اور کردار اس کا معید ہو. کیونکہ اگر مثلا میں دعویٰ کرتا ہوں کہ اسلام کے ساتھ میری وابستگی بڑی مستحکم ہے, اسلام کے ساتھ میری وابستگی بڑی مستحکم ہے, بھائی آپ نماز پڑھتے رہتے ہیں وہ قضا ہو جاتی ہے کبھی کبھار ایک دو پڑھ دیتے ہیں, بھائی آپ کی عجیب وابستگی, آپ روزہ رکھتے ہیں چونکہ ہمارا جاب ہے اس میں روزہ نہیں رکھا ہے, لیکن اسلام کے ساتھ ہماری وابستگی مستحکم. اسلام بھائی قدم قدم پر آپ کی وابستگی کے خلاف شواہد مل رہے ہیں اور آپ کہتے ہیں وابستگی مستحکم, وابستگی مستحکم. تو اللہ کریم نے اس لیے جہاں بھی ایمان کی بات کی تو پیچھے متصل کہہ دیا وعمل الصالحات, کردار اس کا شاہد ہونا چاہیے. کیونکہ عقیدہ آپ کا کتنا پکا ہے وہ تو کون جانتا ہے, اللہ. مجھے کیسے پتا لگے گا, آپ کے کردار سے پتا لگے گا. آپ اللہ سے ڈرتے ہیں, آج ڈرتے ہیں, جب ڈرتے ہیں اور صبح سے لے کر شام تک آپ حرام خوری کا ارتکاب کرتے ہیں, حرام کو حرام نہیں کہتے, جس چیز کو اللہ نے اور پیغمبر نے منع کر دیا اس پہ حملے کرتے رہتے ہیں. تو میں کیسے کہہ دوں کہ آپ کا ایمان پکا ہے اللہ پہ اور آپ اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں, آپ روز آخرت پہ یقین رکھتے ہیں, کسی پر یقین نہیں رکھتے, آپ گپ لگاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کو پکا کر دیں. تو فرمایا کہ وعد اللہ الذین آمنوا, وعدہ کیا ہے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے ساتھ, آمنوا جو عقیدے کے پکے ہیں, آمنوا کا معنی جو عقیدے کے پکے ہیں, جو عقیدے کے پکے. اب ایمان اور عقیدہ نام کس چیز کا ہے, ایمان اور عقیدہ نام کس چیز کا ہے؟ منطق اور لاجک کی استحیاء میں دو چیزیں ہیں, یقین اور اذعان. یقین اور اذعان, الف زال عین الف نون, شریف کی اصطلاح نہیں ہے, یہ منطق کی اصطلاح ہے. کیا ہے؟ منطق کی اصطلاح. یقین کا معنی کہ کسی چیز کا آپ نے مشاہدہ کر دیا ہے, اپنے ریسرچ کے طور پر آپ کسی چیز تک جا پہنچے, اپنے ریسرچ کے پس منظر میں آپ کسی چیز پر جا پہنچے. مثلا وہ کیا تھے, گلیلیو, گلیلیو نے کیا نتیجہ اخذ کر دیا تھا اپنی ریسرچ کے پس منظر پہ. سائنسدانوں کو پتا ہے کہ یہ زمین گول ہے اور زمین اپنے محور میں, اپنے محور کے گرد چکر لگاتی ہے, چکر لگاتی ہے, صحیح. تو اسے پکڑا گیا, اسے پکڑا گیا کہ یہ الحاد کا عقیدہ ہے, کرسچینٹی نے اسے پکڑا اور بادشاہ کے سامنے پیش کر دیا کہ یہ غلط عقیدوں کو اور غلط نظریات کو ڈیولپ کروا رہا ہے, سوسائٹی کو تباہ برباد کر رہا ہے, لوگوں کا ایمان خراب کر رہا ہے. تو ان سے اقرار کروایا گیا, اس سے عدالت میں اقرار کروایا کہ میں گلیلیو سنا فلان, میں گلیلیو سنا فلان یہ اقرار کرتا ہوں کہ سورج وہ حرکت کرتی ہے اور زمین اپنی جگہ پہ جمی ہوئی ہے, زمین اپنی جگہ پہ جمی ہوئی ہے. تو وہ جب عدالت سے نکلا اور تنہا واپس جا رہا تھا تو راستے راستے میں کہہ رہا تھا کہ زمین اپنے محور کے گرد گھومتی ہے. کیونکہ جو چیز آپ کو علم کے اساس پر یقین ثابت ہو جائے, آپ کا ذہن نہیں قبول کرتی اس کی مخالفت. آپ چندہ دباؤ میں آ کر زبان سے کوئی بات, لیکن آپ کا ذہن قبول نہیں کرتا, صحیح. اور پھر واپس آ گیا, اس نے کہا میں نے جھوٹ بولا ہے, زمین اپنے محور کے گرد گھومتی زمین, اور اس کو زہر کا پیالہ دے کر قتل کروا دیا گیا, قتل کروا. تو ایمان اس چیز کا, اذعان و یقین اس چیز کا نام ہے کہ علم و ریسرچ کے اساس پر آپ کسی چیز پر پہنچ جائے, اور ایمان اس چیز کا نام ہے کہ اللہ اور پیغمبر کے قول کے مطابق آپ کی یقین اتنا پختہ ہو, صحیح ہے. لا یزول بتشکیک المشکک, کہ کوئی آپ کے ذہن میں شکوک ڈالتے رہے, جس طرح آپ یعنی مثلا سورج آسمان میں بالکل تمام دنیا کو نظر آ رہا ہے اور کسی نے تلوار بھی اٹھائی ہے کہ بھائی کہہ دے کہ یہ رات ہے, کیا رات ہے اور تاریکی ہے اور سٹارمی نائٹ ہے, تو آپ آپ ذہن کو اس کے لیے تیار نہیں کر سکتے, اس لیے کہ آپ کا مشاہدہ اس چیز سے انکار کر رہا ہے کہ بھائی یہ دن ہے, 11 بجے ہیں, وہ سورج ہے آسمان میں نظر آ رہی ہے, پوری دنیا لائٹ ہی لائٹ ہے, میں کیسے کہہ دوں کہ یہ رات ہے اور سٹارمی نائٹ ہے اور تاریکیاں ہیں اور اندھیرے ہیں اور فلان اور فلان اور فلان. اچھا اگر آپ ڈر کے مارے کہہ بھی دیں لیکن آپ کا ذہن آپ کے ساتھ اتفاق نہیں کرتا, آپ کا ذہن, آپ ذہن کو تو مطمئن نہیں کرا سکتے کہ یہ, اسے کہتے ہیں اذعان یقین. کیا کہتے ہیں اسے؟ اذعان یقین. اور ایمان اس سے بھی آگے چیز کا نام ہے کہ اللہ اور پیغمبر والے بات پر آپ کا یقین اور آپ کا اعتقاد اسی مشاہدے والے چیز سے بھی زیادہ پکا ہو تو اسے ایمان کہتے ہیں. ابھی بات ذہن میں آئی, اس کا نام ہے ایمان, انسین تھنگ. وعد اللہ الذین آمنوا, وعدہ کیا ہے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے ساتھ, آمنوا منکم, جو ایمان لا چکے ہیں آپ میں سے, آمنوا منکم, جو ایمان لا چکے ہیں آپ میں سے. تو ڈائریکٹلی یہ وعدہ حضور کے صحابہ کے ساتھ تھا, کیونکہ قرآن کے ڈائریکٹ مخاطب حضور کے وقت کون تھے؟ ہم نہیں تھے, ہم نہیں تھے, اس کے ڈائریکٹ مخاطب کون تھے؟ حضور کے صحابہ. تو ان سے کہہ دیا کہ آپ سے تو میں نے وعدہ کر دیا کہ حکومت آپ کو دے دوں گا, اور تبھی تو 276 مربع میل کی حکومت حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں 72 لاکھ مربع میل تک پہنچ گئی, وہاں تک پہنچ گئی 72 لاکھ تک. وعد اللہ الذین آمنوا منکم, وعدہ کیا ہے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے ساتھ, آمنو, جو ایمان لا چکے ہیں, منکم, آپ میں سے, وعملوا الصالحات, اور کردار کر چکے نیکی کی, لیستخلفنہم, کہ خلافت دیں گے ان کو, فی الارض, زمین میں. پھر بھی حکومت کی بات اللہ نہیں کرتے, کس چیز کی کرتے؟ کیونکہ حکومت تو صرف اللہ کی ہوتی ہے, کوئی دوسرا حاکم نہیں ہوتا. قرآن نے فرمایا ان الحکم قرصہ ان الحکم الا للہ یقص الحق وہ خیر الفاصلین. اللہ کریم فرماتے ہیں حکومت صرف اللہ کی ہوتی ہے, کسی کوئی دوسرا حاکم نہیں ہوتا. حاکم کون ہوتا ہے؟ صرف اللہ ہوتا ہے. انسان وہ خلیفے ہوتے ہیں, وہ نمائندے ہوتے ہیں, وہ ریپرزینٹیٹو ہوتے ہیں. تو اللہ کریم نے فرمایا کہ میں نے آپ کو وائس رائے بنانا ہے, رائے تو اللہ ہے اور وائس رائے آپ ہوں گے. رائے کون ہوگا؟ اللہ, اور وائس رائے آپ ہوں گے. لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ, جس طرح استخلف الذین, اللہ نے خلیفہ بنا دیا تھا ان لوگوں کو جو آپ میں سے پہلے تھے. اب دیکھیے, الذین آمنوا وعملوا الصالحات, جن کا کردار صالح اور عقیدہ پکا اور خلافت ان کے ہاتھ میں آ جائے, تو وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ. شاہ صاحب نے اس لیے لکھا, حضرت شاہ ولی اللہ نے رحمہ اللہ, شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس لیے لکھ دیا کہ کسی خطے میں اسلام کب نافذ ہوگا؟ جب حکمران کی دو صفتیں ہوں گی, حکمرانوں کی دو صفت, خود وہ دین کو جاننے والے ہوں اور دین کے ساتھ مخلص ہوں. اگر حکمران دین کو جاننے والا ہو لیکن اخلاص نہ ہو, پھر بھی نظام اسلام نہیں آئے گا, اور اگر حکمران دین کے ساتھ مخلص ہو لیکن وہ جانتا نہ ہو, پھر بھی اسلام نہیں آئے گا. بس یہ دو چیزیں. تو اللہ کریم نے فرمایا وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ, اور با اختیار بنا دے گا اللہ تعالیٰ لَهُمْ, ان کے لیے, دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ, ان کا وہ دین جو اللہ نے ان کے لیے منتخب کر دیا, اس دین کی حکمرانی ہو جائے گی. جب دین کو سمجھنے والے اور سنسیئر لوگ آ جائیں گے تو اس دین کی حکمرانی ہو جائے گی, وہ دین حاکم ہو جائے گا. اور پھر نتیجہ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا, اور اللہ کریم بدل کر دے گا ان کے خوف اور ڈر اور فساد کو امنن, پیس پر, انہیں پیس مل جائے گی, انہیں امن و امان مل جائے گا. یَعْبُدُونَنِي, لوگ بندگی کریں گے میرا, کیونکہ دین کی حکمرانی ہو تو لوگ تو الناس اعلی دین ملوک ہیں, الناس اعلی دین ملوک ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الناس علی دین ملوکہم, لوگوں کا دین وہی ہوتا ہے, مزاج وہ ہوتا ہے جو ان کے حکمرانوں کا ہوتا ہے. حکمران لوگ کو جس ڈگر پہ چلانا چاہے لوگ اس ڈگر پہ چلے جاتے ہیں. الناس علی دین ملوکہم, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھیے دونوں چیزوں کو ایک دوسرے پہ ڈیپینڈ کر دیا. ایک تو یہ کہ الناس علی دین ملوک ہیں, آپ کے حکمرانوں کا جو عقیدہ ہوگا, جو نظریہ ہوگا, جو فکر وہ ڈیولپ کریں گے, جو فیشن وہ ڈیولپ کریں گے. بے نظیر آ جاتی ہے پاکستان میں تو تمام خواتین ٹی وی میں اس کے دوپٹے کو دیکھ کر, اس کے کپڑوں کو دیکھ کر, اس کے ان کپڑا پہننا شروع کر دیتی ہیں. اور یہ دوسرا صاحب آ جاتے ہیں تو اس کے واسکٹ کو دیکھ کر, ہاں اس کا باپ جب آیا تھا تو اتنے لمبے لمبے بال تھے, تمام لوگوں نے اپنے سروں پر چوچے چوچے کتے کتے بٹھائے دیے تھے, جس کی دو ٹانگیں یہاں اور پیچھے, وہ سب کچھ جی شیخ مجیب الرحمان نے اکثریت لے لی تھی. اکثر ابھی حکمران نہیں بنا تھا تو تمام لوگوں نے وہ پہلے سے بنانا شروع کر دیے تھے. پہلے سے الناس علی دین ملوک, پیغمبر جو بات کرتا ہے وہ تو وہی ہوتی ہے. اور فرمایا کہ متا کما تکونونا یؤمر علیکم, یہ ریفلیکشن کی بات ہے حدیث, اور کما تکونونا یؤمر علیکم, جس طرح آپ ہوں گے اسی قسم کے حکمران آپ میں مسلط ہوتے رہیں گے. مینز کہ حکمران اور رعایا دونوں ایک دوسرے پر ریفلیکٹ کرتی رہتی ہیں, حکمران اور رعایا دونوں ایک دوسرے پر انعکاس آکس ڈالتی رہتی. کما تکونونا, تو اللہ کریم نے فرمایا کہ یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا ومن کفر بعد ذالک. اب اللہ کریم نے فرمایا تو کلیئر کٹ بات ہے. شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کا نام رکھ دیا ہے آیت الاستخلاف, اس آیت کا نام رکھ دیا ہے آیت الاستخلاف, خلافت والی آیت, کہ خلافت کے لیے یہ شرط ہے, یہ ہونا چاہیے, خلافت کے لیے یہ شرط یہ ہونا چاہیے. اس کا نتیجہ دین کی حکمرانی آ جائے گی, دین کی حکمرانی آ جائے گی تو ذاتی اعمال میں آپ عابد اور اجتماعی ماحول میں آپ پرامن زندگی گزاریں گے. اور اللہ کریم نے فرمایا اس کے بعد بھی اگر کوئی کافر بنتا ہے فاولئک هم الفاسقون, تو پکے بدماش وہی ہوتے. کہ اتنا کلیئر کٹ بیان میں نے دے دیا, اس کے بعد بھی آپ کافر بنتے تو آپ پھر پکے بدماش. اب واپس اپنے سبق پہ آئیے کہ یا ایھا الذین آمنوا, او ایمان والو, اصبروا, استقامت کا مظاہرہ کیجئے, وصابروا, ہاں ایک دوسرے کو استقامت کا درس دیجئے, ورابطو جوڑ رکھا کیجئے, واتقوا اللہ اور ڈریے اللہ تعالی سے, جماعتی زندگی میں کوئی سازش مادش نہ کریں, لعلکم تفلحون تاکہ آپ لوگ کامیاب ہو جائیں, لعلکم تاکہ آپ لوگ کامیاب ہو جائیں. اور دوسری تفسیر کہ یا ایھا الذین او ایمان والو اصبروا, استقامت کا مظاہرہ کیجئے میدان جہاد میں, وصابروا اور استقامت کا درس دیجئے اپنے ساتھی مجاہدین کو, ورابطوا اور جہاد میں علیحدہ علیحدہ لڑنے کی کوشش نہ کیجئے. علیحدہ آپ کا ایئر فورس وہ اپنے پیادہ فوج کو سپورٹ دیتا رہے اپنے, اور اگر ایئر فورس کہیں اور لڑ رہا ہے اور نیوی کہیں اور لڑ رہی ہے, جس طرح سن 71 میں ہم لڑتے رہے تو نتیجہ کیا ہوا, کوئی وہاں لڑ رہا تھا اور کوئی وہاں لڑ رہا تھا, اور کوئی وہ نیازی صاحب پتا نہیں وہ کیا کر رہا تھا. آپ کو یہی ہے رباط نہیں تھا, رباط نہیں, رباط کا معنی یہی ہے کہ آپ ایک دوسرے کے سپورٹر بن کر لڑتے رہیں اللہ کے دشمنوں کے ساتھ, ورابطو. اور رباط کا لفظ حدیث میں ایک دوسری کے تصور کے حوالے سے استعمال ہوا ہے. حضور پاک نے فرمایا رباط یوم فی سبیل اللہ خیر من الدنیا وما فیہا, اسلامی ریاست کے سرحدات کی چوکیداری کرنے کے لیے ایک رات گزارنا سرحد پر, تاکہ اللہ کے دشمن اسلامی سرحد کو پامال نہ کرے. حضور پاک نے فرمایا یہ آخرت کے نعمتوں کے حوالے سے خیر من الدنیا وما فیہا, قیمتی اعتبار سے دنیا اور اس میں جو کچھ ہے اس سے زیادہ قیمتی ہے, کہ آپ کو آخرت میں اس کا کیا اجر ملے گا, اس لیے کہ آپ نے ایک دن رات اسلامی ریاست کا تحفظ فراہم کر دیا. ربات یوم فی سبیل اللہ خیر من الدنیا وما فیہا, تو ربات کا معنی ہے سرحداتی اسلامی کا تحفظ کرنا. اب سرحدات دو قسم کے ہوتے ہیں, ایک ہوتے ہیں نظریاتی اور ایک ہوتے ہیں جغرافیائی. تو ہم یہاں نظریاتی سرحداتوں کے محافظ, اللہ تعالیٰ میں بنا رہے آپ آمین کہہ دیں. اب پاکستان میں ہوتے تو جغرافیائی سرحدوں کے محافظ ہوتے, یا امریکہ میں رہ رہے ہیں نظریاتی سرحد کے محافظ ہیں, کہ بھائی لوگ کچھ اپنے اور کچھ پرائے آپ کے دین کو ملیامیٹ کرنا چاہتے ہیں, یا نہ سمجھی کی وجہ سے, جہالت کی وجہ سے, یا کسی سازش کے تحت, تو آپ نے اس کا نظریاتی محافظ بننا ہے, اپنے اس کا نظریاتی محافظ بننا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا, اور رباط کیا کریں اسلامی ریاست کے نظریاتی اور جغرافیائی سرحدات کا تحفظ کیا کریں, واتقوا اللہ اور ڈریے اللہ تعالی سے, لعلکم تفلحون تاکہ آپ لوگ کامیاب ہو جائیں. بس کریں گے, کل شروع کر دیں گے سورہ النساء انشاءاللہ. الحمد ہم دعا کرتے ہیں, اللهم ربنا حسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزنا وعذاب الاخره, اللهم ربنا وفقنا لما تحب وترضى, ربنا ارحمنا بالقران العظيم, وصلى الله تعالى على خير الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. النساء موضوعات کے اعتبار سے ہم اس سورت کے نزول کا زمانہ متعین کرنا چاہتے ہیں کہ اس سورت کا نزول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کب ہوا. تو آپ دیکھیے آیت نمبر 11, آیت نمبر 11 سے لے کر 12 تک, اور پھر سورت کے بالکل اخیر میں, سورت کے بالکل اخیر میں آیت نمبر 177 جو آخری آیت ہے, یہ آیات سارے میراث کے ساتھ منسلک اور متعلق ہیں کہ کوئی آدمی یا عورت مر جائے اسی کی جائیداد یا مال رہ جائے کس انداز سے اس کی تقسیم ہوگی. یہ مسئلہ تب پیدا ہو چکا تھا جب احد میں بہت سارے لوگ شہید ہو گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تقسیم میراث کے لیے بہت سارے مقدمات آئے. تو یہ آیات احد کے متصلن بعد نازل ہوئی ہیں کہ میراث اس انداز سے تقسیم ہو. آیت نمبر 102, وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جنگ لڑی تھی غزوہ ذات الرقا, جو میراث والے آیات ہیں وہ 3 ہجری میں احد کے بعد نازل ہوئے. یہ 4 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنگ لڑی تھی, اس کا نام ہے غزوہ ذات الرقا. تو غزوہ ذات الرقا میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کے وقت نماز لیڈ کر رہے تھے مجاہدین کو, تو مشرکین نے منصوبہ بنایا کہ عصر کو ان کا ایک دوسرا نماز آتا ہے, وہ عصر کے نماز کے لیے کھڑے ہو جائیں گے تو ہم ان پر حملہ کریں گے اور اس حالت میں ان کا خاتمہ کر دیں گے. تو عصر کے نماز سے پہلے پہلے صلاۃ خوف کا حکم آ گیا کہ آپ آدھے لوگوں کو اپنے ساتھ کھڑا کر کے آدھی نماز کا ان کو امامت کر دیں, پھر وہ لوگ دشمن کو فیس کریں باقی آدھے کو چھوڑ کر, اور بقیہ لوگ آ کے آپ کے پاس باقی ماندہ نماز آپ کے ساتھ پڑھے, اور جب وہ لوگ اپنی نماز کمپلیٹ کرے تو پھر وہ لوگ آ جائیں. بعد میں آپ کو تفصیل بتا دوں گا کہ طریقہ اس نماز کا کیا ہے صلاۃ خوف کا. تو یہ صلاۃ خوف کا حکم غزوہ ذات الرقا میں آیا تھا, اور غزوہ ذات الرقا یہ 4 ہجری میں ہوا تھا. انشاءاللہ اگر قسمت نے یاوری کی اور ہم رہے یہاں اور آپ بھی رہے اور آپ تکے نہیں, کیونکہ یہ تو اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا, تو جب انشاءاللہ جائیں گے علم حدیث پر تو وہاں آپ کو کتاب المغازی میں یہ سب کچھ آ جائے گا, یہ سارا بیک گراؤنڈ وہاں کتاب المغازی میں امام بخاری نے مستقل چیپٹر باندھ دیا ہے کتاب المغازی. تو غزوہ ذات الرقا میں, اور غزوہ ذات الرقا ربیع الاول 4 ہجری میں ہوا تھا. آیت نمبر 43, یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا الا غابي سبيل حتى تغتسلوا. اس میں دو مسئلے ہیں. ایک مسئلہ اس میں اہم ہے وہ یہ کہ یہ شراب کے حرمت کا حکم یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گریجولی آتا رہا. اعلیٰ فصدن اللہ تعالیٰ نے شراب خوری کو حرام نہیں کیا کیونکہ وہ اتنے اکسٹمڈ ہو چکے تھے کہ انہوں نے چھوڑنا نہیں تھا, اس انداز سے بڑا مشکل تھا ان کے لیے. جو لوگ نشے کے ساتھ عادی ہو جاتے ہیں, نسوار نہیں چھوڑ سکتے ہمارے پٹھان لوگ, یہ چھوڑ سکتے ہیں, اور یہ چودھری صاحب کے علاقے والے وہ حکے کو نہیں چھوڑ سکتے کیونکہ وہ کسٹمڈ اور چھوڑ توڑا بہت اس میں نشہ بھی ہو جاتا ہے, تو پھر تو چھوڑنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. تو شراب تو ایسا عادی قسم کا نشہ تھا کہ اسے چھوڑنا بڑا مشکل تھا. تو اللہ کریم نے گریجولی اور سلولی شراب کی خباستیں اور قباحتیں بیان کر کر کے دھیرے دھیرے انہیں اس ڈیسٹینیشن پہ جا پہنچایا. اس ڈیسٹینیشن پہ جا پہنچے تو سب سے پہلے تو اللہ کریم نے اس کی عقلی قباحت بیان کی سورہ مائدہ کی آیات میں کہ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر کہ یہ دو اعمال جو آپ کے ہیں ایک لاس ویگس والا عمل اور دوسرا یہ بار والا عمل ایک لاس ویگس والا عمل گیمبلنگ اور دوسرا یہ بار والا عمل تو اللہ کریم نے فرمایا اس میں فائدہ تو کچھ بھی نہیں سوائے اس کے کہ آپ گیمبلنگ کے حوالے سے بہت سارا مال وہ ہار کے آپ انمیٹی پیدا کرتے ہیں اس مقابل کے ساتھ اور شراب پی کے آپ کا اٹاک اریشنل ہو جاتا ہے غیر معقول ہو جاتا ہے اور غیر معقول قسم کے اٹاک کرنے والے اپنے لیے مصیبت کا ذریعہ بنتے ہیں تو وہ اللہ کریم نے اس کی عقلی قباحت لوگوں کے ذہن میں ڈال دی مین کہ ان کی عقل کو چیلنج کر دیا کہ عقل بھی آپ سے کہہ دی کہ یہ کام اچھے نہیں ہیں عقل بھی آپ سے کہہ دی کہ یہ کام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لیے فرماتے ہیں کہ میں نے اسلام لانے سے پہلے بھی کبھی شراب کے پیالے کو منہ نہیں لگایا کسی نے کہا حضرت کیوں منہ نہیں لگایا اس نے کہا کہ مجھے یہ پتا تھا کہ جو چیز انسان کو گدا بنا دیتا ہے آدمی وہ کیوں پیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ٹرانسپیرنٹ نیچر کہ میں نے اسلام سے پہلے بھی کبھی شراب کو منہ نہیں لگایا تو شراب سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی قرآن کریم نے اس کی عقلی قباحت بیان کر دی کہ اس سے دشمنیاں پیدا ہو جاتی ہیں آپ کا اٹاک اریشنل ہو جاتا ہے اور اسی چیز کو علت بناتے ہوئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے دور خلافت میں اس کے لیے حد مقرر کر دیا تھا 80 کوڑے کا حالانکہ حضور پاک کے زمانے میں 40 دورے لگائے جاتے تھے حضرت ابوبکر کے زمانے میں 40 دورے لگائے جاتے تھے حضرت عثمان کے دور میں 40 دورے لگائے جاتے تھے حضرت علی جب وہاں چلے گئے کوفہ اور اہل کوفہ کو دیکھا کہ وہ تو شراب میں دھت ہو جاتے ہیں وہ تو نہاتے ہیں شراب سے اور 40 دوروں سے ان کی کوئی تشفی نہیں ہوتی وہ کہتے ہیں یہ تھوڑی سی سزا ہے لیکن گلاس چھوڑنا 40 دوروں کے لیے یہ بڑا مشکل کام ہے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے شورا کا اجلاس بلایا اور ایک اجماعی فیصلہ وہاں پہ موجود صحابہ سے کروایا کانسنسس آف اپینین اور اسی کے لیے حضرت علی کی تقریر بڑی عجیب تھی فرمایا کہ قرآن کریم میں ایک حکم ہے حد قذف یا حد قذف آپ ذرا نکالیں سورہ النور چاہتا ہوں انشاءاللہ اللہ کے فضل و مہربانی سے کہ آپ یہ قرآن ختم کرتے ہوئے ایسے بن جائیں کہ لوگ آپ سے مسئلہ پوچھیں اور آپ فوراً پک کر دیں ان شاء اللہ تب جب لالا آپ پابندی سے آتے رہیں آیت نمبر 4 لکھ لیا الذین یرمون المحصنات اور وہ لوگ جو تہمت لگاتے ہیں پاک باز قسم کے خواتین پر کیونکہ مسئلہ خاتون کا تھا اس لیے خاتون کا تذکرہ ہوا اگر پاک باز مرد پہ بھی تہمت لگائے تو سزا دی سیم پنشمنٹ دی سیم والذین یرمون المحصنات اور وہ لوگ جو تہمت لگاتے ہیں پاک باز خواتین پر کہ یہ زناکار ہے یا اس نے زنا کر دیا ہے تہمت لگا دیا ڈیفیم کر دیا اسے چارجز لگا دیے ثم لم یاتوا باربعہ شہداء اور پھر وہ نہ لا سکے چار گواہ عدالت میں وہ چار گواہ زنا پر پیش نہ کر سکے فجلدوہم ثمانین جلدا تو انہیں آپ ماریے 80 کوڑے تاکہ آئندہ کسی پاک باز کے دامن کو داغدار نہ بنائے اللہ تعالیٰ انسانی عزتوں کا اتنا خیال رکھتا ہے کہ انسان بلا وجہ ذلیل نہ ہو جائے اگر کسی نے فالس چارجز لگا دی اگینسٹ سم ون اسے 80 کوڑے لگا دیں کہ آئندہ کے لیے پھر وہ کسی کے دامن کو داردار نہ بنائے دیکھیے معاشرے کی قرآن کس عجیب انداز سے اصلاح کر دیتا ہے 80 کوڑے آپ کے سامنے ایک آدمی کو لگائے جائیں گے پھر آپ جرت کر سکیں گے کسی کو ڈیفیم کر دیں کیوں چوری صاحب جرت کر سکیں گے نہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے یہ تصور سورہ نور کا اٹھا لیا کہ فالس چارجز اور ڈیفامیشن پر 80 کوڑے لگائے جاتے ہیں تو حضرت علی نے عجیب قسم کا قیاس اسے کہتے ہیں فقہ میں کیا اسلامک جورسپروڈنس میں قیاس کہتے ہیں کہ انہو اذا شرب سکرا جب وہ شراب پی لیتے قاری صاحب لکھے عربی میں کہ انہو اذا شرب سکرا کہ جب وہ شراب پی دیتا ہے وہ بے ہوش ہو جاتا ہے اس سے انسین ہو جاتا ہے اس کا سینس گڑبڑ ہو جاتا ہے وہ ایزا سکرا حضا اور جب آدمی انسین ہو جاتا ہے تو اریشنل قسم کا اٹاک شروع کر جاتا ہے وہ ایزا سکرا وہ ایزا حضا قذفا اور جب ٹاک آپ کا اریشنل ہو جائے گا تو آپ لوگوں کی عزتوں کو چیلنج کرتے رہیں گے ابیوز کرتے رہیں گے وَإِذَا حَذَا قَذَفَ وَإِذَا قَذَفَ جُلِّدَ سَمَانِين. اور جب آدمی کسی کو اس انداز سے ڈیفیم کر دے تو اسے 80 کوڑے لگانے چاہیے. تو سارے صحابہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے آرگومنٹ کو ویریفائی کر دیا. اور یہ آج پوری امت کے ائمہ حضرت علی والے فیصلے پر متفق ہیں. شافعی، احمد بن حنبل، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام داؤد ظاہری، پانچوں کے پانچ ائمہ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے اجماعی فیصلے پر متفق ہیں. ادر وائز شراب کی کوئی سزا قرآن کریم کے اندر نہیں ہے. قرآن کریم کے حضور کے زمانے میں 40 کوڑے تھے، ابو بکر و عمر کے زمانے میں 4، حضرت عثمان کے دور میں 40 کوڑے، حضرت علی کے ابتدائی دور میں 40 کوڑے تھے. لیکن جب بھی آپ علماء سے سنیں گے، چاہے آپ افریقہ جائیں یا عرب جائیں یا پاکستان جائیں، عالم مالکی ہو یا شافعی ہو، حنبلی ہو یا حنفی ہو، اہل حدیث ہو، وہ کہے گا کہ شراب نوشی کی سزا 80 کوڑے ہیں. اور مستدل اس کا فاؤنٹین کہاں سے ہے، سورس کہاں ہے؟ حضرت علی کا اجماعی فیصلہ. کیونکہ صحابہ کا اجماع یہ قطعی حجت ہے، صحابہ کا اجماع یہ قطعی اور یقینی حجت ہے، یہ سورس آف اسلامک لا ہے وذ سرٹینٹی. کیونکہ حضور نے فرمایا انکم من یعش منکم بعدی فسیرا اختلافا کثیرا فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین البعدیین، کہ میری سنت کو سینے سے لگایا اور میرے خلفاء کی سنت. ابھی بھی بہت سارے ہیں، اس زمانے میں منافقین بھی بہت زیادہ تھے، منافقین کا بھی بہت دور دورہ تھا. تو اب میں عرض کر رہا تھا کہ شراب پہلے اللہ کریم نے اس کی عقلی قباحت وہ بیان فرما دی، تو کچھ لوگ عقلی قباحت کے حوالے سے اس سے پیچھے ہٹ گئے کہ واقعی بھائی ہم جب انسین ہو جاتے ہیں تو دشمنی آئی پیدا کرتے رہتے ہیں، کسی کے گریبان میں ہاتھ ڈالتے ہیں، کسی کے پراپرٹی میں ٹریس پاس کر دیتے ہیں اور انمیٹی پیدا ہو جاتی ہے، تو کیوں ہم شراب پیتے ہیں؟ بات ذہن میں آ رہی؟ بات ذہن. پھر حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں دعوت تھی، صحابہ کو مدعو کیا گیا تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے، مغرب کے نماز کا وقت آ گیا، حضرت علی کو امام بنایا گیا، اور روٹی کے بعد ان سب نے شراب پی لی تھی، کیونکہ حلال تھا شراب، جائز تھا، سب نے شراب پی لی تھی. تو حضرت علی رضی اللہ، شراب اگر آپ حلال پیئیں تو بھی انسین ہوں گے، اور اگر حرام پیئیں تو بھی انسان ہوں گے. یعنی یہ تو نہیں کہ شراب جب تک حلال تھا تو بے خودی اور بے ہوشی نہیں لایا کرتی تھی، نہیں، بے ہوشی تو اس کا وہ جو ہے لاجیکل ریزلٹ ہے اس کا. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے سورہ الکافرون وہ پڑھ لی، آپ نے کہا لیں میرا سورہ الکافرون کو اس وقت آرہا یا ایو الکافرون، آپ کہہ دے ہو میرے پیغمبر کے او کافرو، اور یہ لفظ کافر یہ غیر مسلم کو بھی بہت برا لگتا ہے، آپ عیسائی کو عیسائی کہہ دیں لیکن اگر آپ اسے کافر کہہ دیں تو بگڑ جاتا ہے، ہندو کو بھی آپ کافر کہہ دیں تو بگڑ. اس لیے پورے قرآن میں صرف یہی ایک خطاب ہے یا ایو الکافرون کا، پورے قرآن کریم کو آپ اٹھائیں دنیا میں کوئی دوسرا خطاب پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل اینڈ کمپنی کے ساتھ یا ایو الکافرون والا نہیں کیا، لیکن یہاں کوئی دوسرا راستہ تا ہی نہیں سوائے اس خطاب کے کہ انہیں مکھا مارے، یا ایو الکافرون کے لفظ سے مکھا مارے زوردار. ادروائز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی ان کو خطاب کرتے تو یا ایوہ الناس، او اولاد آدم، او انسان کے بچوں، او اولاد آدم، او انسان. جس طرح ہمارے تبلیغ والے دوست یہ سارے دوستوں سے کہتے ہیں کہ دوستوں آپ آگے آ جائیں، چاہے کوئی ان کا دشمن بھی بیٹھا ہو تو کہتے ہیں دوستوں، اگر یہ کہیں کہ میرے دوستوں اور وہ دو میرے دشمنوں آپ بھی آگے آ جائیں تو بس دعوت کا سلسلہ تو ختم ہو گیا، مطلب جھگڑا شروع ہو گیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی دعوت دی تو وہ دعوت دی یا ایوہ الناس کے حوالے سے، او انسانوں، او آدم کے بچوں، او انسانوں، او آدم کے اولاد. ایک خطاب قرآن کریم کے اندر دنیا میں، کیونکہ ایک خطاب دوسرا آ رہا ہے وہ آخرت کے ساتھ متعلق ہے، اس کا دنیا سے کوئی تعلق نہیں. آپ نے کہا لے برا 28 پارے کی آخر نکالی سورہ تحریم دیکھ لیا، آیت نمبر 6 دیکھ لیا، سورہ تحریم آخری سورت ہے 28 پارے کی، آپ پارا نکالتے ہیں تو اس کے سر پر لکھا ہوتا ہے وہاں 28 نمبر، لیکن میرے خیال میں آپ کو اردو اور عربی کے انسے نہیں آتے، یہی مصیبت ہے، ہاں گڑبڑ ہو جاتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا او ایمان والو قوا انفسکم بچائیے اپنے آپ کو و اہلیکم اور اپنے فیملی کو نارن اللہ کے عذاب سے آگ سے بچائیں. وقودھا الناس جس کا ایندھن انسان ہے والحجارہ اور الکبریت الاحمر والاسفر گندک ہے, گندک خود جلتے رہتے ہیں, گندک کیا سلفر, سلفر وہ تو خود جلتا رہتا ہے, تو دوزخ کی آگ وہ گندک سے جلائی جائے گی. علیہا ملائکۃ غلاظ اس کے اوپر مسلط ہیں فرشتے, غلاظ ہارش لینگویج ہے اس کا, ان فرشتوں کا لینگویج ہاں وہ بڑا سخت قسم کا ہے, شداد اور ان کی گرفت اور ہتھکڑیاں بڑی مضبوط ہیں, کوئی چھٹتا نہیں ان سے, شداد. لا یعصون اللہ ما امرہم نافرمانی نہیں کرتے اللہ تعالی کی اس چیز میں جو اللہ نے ان کو حکم دیا ہو, یعنی وہ آپ کے پاکستانی پولیس جیسا نہیں, پاکستانی پولیس جیسا کہ وہاں پولیس کے سپاہی کو بھجوایا جاتا ہے کہ سمن کی تعمیر کروائیں, سمن کی چودھری صاحب سے تعمیر کروائیں, وہ چودھری صاحب کے پاس آ کے ایک پیالی چائے پی لیتے اور پانچ روپیہ واپس جا کے رپورٹ دیتے چودھری صاحب گھر میں نہیں تو پشاور گئے, کس طرح سیٹسفائیڈ کر دیا اپنے باس کا حکم. اللہ کریم نے فرمایا میرے پیر فرشتے سے نہیں, جو حکم دیا جاتا ہے انہیں فالو کر دیتے ہیں. وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ اور کرتے ہیں وہ کام جو ان کو حکم دیا جاتا ہے. یا ایھا الذین کفروا, اب یہ ایھا الذین آمنوا والا پہلا حکم یہ تو دنیا سے متعلق ہے, یہ ایھا الذین کفروا اور وہ لوگوں جو کفر کر چکے ہیں, یہ خطاب ہے آخرت کی, کہ اللہ کریم آخرت میں کہہ دے گا کفار سے کہ یا ایھا الذین کفروا او کافروا لا تعتذر اليوم, ایکسکیوزز پیش نہ کریں, بس آج کے دن ایکسکیوز اس کی کوئی گنجائش نہیں, قیامت کے دن اللہ کریم نے فرمایا لا تعتذر اليوم, بس ایکسکیوز اس کی دنیا سے آپ نے کر چکے ہیں, لا تعتذر اليوم انما تجزون ما کنتم تعملون, میرا فیصلہ اٹل ہے, جو کچھ کر چکے ہیں اس کی سزا بھگتنی ہوگی, دیر از نو اینی ایکسکیوز, کوئی ایکسکیوز نہیں ہے. لا تعتذر وہ یا ایھا الذین کفروا والا خطاب وہ دنیا میں نہیں ہے, کہاں ہے؟ آخرت میں ہے, اور یہ جس میں ہم ہیں سورہ کافرون. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس مشرکین مکہ آئے اور وہ ہمیشہ جب آ جاتے تو حضرت ابو طالب کو سہارا بنا لیتے, اسے واسطہ بنا لیتے, حضرت ابو طالب کو واسطہ بنا لیتے. ایک بار وہ لوگ آئے کہ جی آپ محمد کو ذرا سمجھائیں صلی اللہ علیہ وسلم, اس کو ذرا سمجھائیں, اگر اسے دولت کی ضرورت ہے یعنی ہم پورے جزیرۃ العرب کا مالدار آدمی بنا دیں گے, اسے خوبصورت بیوی کی ضرورت ہے تو وہ بتا دے ہم وہ بیوی اس کی گھر لے کے لا کے رکھیں گے, اسے بادشاہی کی ضرورت ہے ہم اسے اپنا حکمران بناتے ہیں, لیکن وہ ہمارے فور فادر کے دین کو چیلنج کر رہا ہے, یہ بات ناقابل برداشت. رسول اللہ علیہ السلام کو بلایا گیا اور حضرت ابو طالب نے کہہ دیا کہ آپ کے قوم کے بڑے آئے ہیں, یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ حضور پاک نے ان سے کہہ دیا آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا جی یہ کہہ رہے ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دنیا کی بات توڑی ہے, یہ دین کی بات ہے, دنیا کی بات توڑی ہے جو آپ مجھے دنیا سے ورغلاتے ہیں, یہ دین کی بات ہے. اور فرمایا فو اللہ یا ہم, چچا جان خدا کی قسم اگر یہ لوگ میرے ایک ہتیلے پر, ایک ہتیلی پر سورج رکھ دیں اور دوسرے پر چاند رکھ دیں جس سے زیادہ قیمتی چیز ہے اللہ کی پیدا شدہ دنیا میں تو کوئی نہیں ہو سکتی. تو حضور پاک نے فرمایا اللہ کی دین کی بات تو پھر میں تب بھی نہیں چھوڑوں گا. ابو طالب صاحب بھی تو فیر فارورڈ آدمی, نے کہا چلو بھاگو بھاگ, اور کہہ دیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اپنی بات کیا کرو. پھر وہ آئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو طالب کے پاس, آپ کے افغانستان کے حوالے سے وسیع البنیاد حکومت بنا دیں. وسیع البنیاد حکومت کا معنی کہ ہمیں بھی شریک کر دیں, اس کی بھی کچھ باتوں کو ہم شریک کر دیں گے, انٹرفیتھ کونسل بنا دیں گے, انٹرفیتھ کونسل بنا دیں گے. اور انٹرفیتھ کونسل کا تصور یہ ہوگا کہ یہ اتنی مدت پر ہمارا اور اس کا مشورہ ہو جائے, سال ٹھیک رہے گا, تو ایک سال ہم اس کے ساتھ اس کے ایک ہی خدا کی عبادت کرتے رہیں گے, لیکن اگلے سال وہ ہمارے ساتھ ہمارے 360 کو خوش رکھے گا. ایک سال وہ کہتا ہے خدا ایک ہے تو ہم اسی ایک کی عبادت کریں گے, اور ایک سال وہ 360 کو خوش رکھے گا, ایک بات. دوسری بات کہ ایک سال وہ عبادت جو کرے گا ہمارے طرز پر کرے گا, اور ان کا طرز کیا تھا بیت اللہ کی طواف بھی کرتے تھے تو ننگے پیرا کرتے تھے اردا گرد اوریان اور تالیاں اور سیٹیاں بجاتے تھے, تو یہ ہمارا انداز اپنا کر بیت اللہ کا طواف کیا کریں, بیت اللہ کا طواف کیا کریں تو بہت سارے اختلافات وہ چھٹ جائیں گے, کیونکہ ہم امریکہ میں رہ رہے ہیں, کچھ اطوار و عادات ان کے بھی اپنانے چاہیے تاکہ مصیبت نہ ہو ہمارے لیے. مصیبت وہ بھی آ گئے کہ ان کے لیے بھی مصیبت ہے ہمارے لیے بھی مصیبت ہے. ہم طواف کرتے ہیں ننگے, یہ طواف کرتا ہے احرام باندھتا ہے. ہم طواف کرتے ہیں سیٹی اور تالی بجاتے ہیں, کہتے ہیں لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. بات ذہن میں آ رہی؟ تو دو چیزوں کے پہ کمپرومائز کرنا چاہتے تھے, ایک معبود کے حوالے سے اور دوسرا طریقہ عبادت کے حوالے سے. طریقہ یہ بات اتنی خبیث بات تھی, اتنی خبیث بات کہ قرآن کریم نے ایک دوسری جگہ فرمایا وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ, کہ یہ منصوبہ جو وہ لائے تھے اللہ کریم نے فرمایا کہ اس منصوبے نے مجھے اتنا زور دے دیا کہ میں چاہتا تو سارے پہاڑوں کو غصے کے حوالے سے لذا رہ کر دیتا. وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ, تو جو اللہ کو اتنا غصہ آیا تو کہہ دیا کہ میرے نبی میں نے ہمیشہ آپ کو اخلاق سکھائے, آپ ان سے کہے کہ یا ایوہ الناس او آدم کے اولاد او انسانوں, یہ انسان توڑے رہے جو اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں, آپ سے اصول پر کمپرومائز کروانا چاہتے ہیں تو مکہ لگا دے کہ یا ایوہ الکافر او کافر ایوہ الکافر او کافر صاحب. بات ذہن میں آ رہی ہے؟ اب یہ قرآن مزہ دے رہا ہے کہ نہیں؟ ٹھیک لگ رہا ہے, ایمان تازہ ہو جاتا ہے. یا ایوہ الکافرون آپ کے دیجئے کو او کافر لا عابدو میں عبادت نہیں کرتا ما ان معبودوں کا تعبدونا جن کی آپ عبادت کرتے ہیں ولا انتم عابدونا اور نہ آپ عبادت کرنے والے ہیں ما اس خدا کا عابد جس کا میں عبادت کرتا ولا انا عابد ما عبدتم اور نہ میں عبادت کرنے والا ہوں ما اس طریقے پر عبدتم جس طریقے پر آپ عبادت کرتے ہیں ولا انتم عابدون ما عابد اور نہ آپ عبادت کرنے والے اس طریقے پر جس انداز سے میں عبادت کرتا ہوں. ہمارے اور آپ کے طریقہ عبادت میں کوئی اشتراک نہیں اور ہمارے اور آپ کے معبود میں بھی کوئی اشتراک نہیں. میرا معبود ایک, آپ لوگوں کے کئی سارے. میرا طریقہ عبادت وہ حیاداری پر مبنی, آپ کا طریقہ عبادت ہی بے حیائی کا مجموعہ اور بے مروتی کا مجموعہ. تو ایسے لوگوں کے ساتھ تو انٹر فیتھ کونسل کا تصور ہی نہیں. لکم دینکم ولی دین, آپ اپنے دین کو لے کے چلے اور مجھے اپنے دین کے ساتھ چھوڑیں. اب یہ کلمہ لا, اسے کہتے ہیں نیگیشن. کیا کہتے ہیں؟ نیگیشن. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نشے میں مدہوش تھے اور اس نے سورہ الکافرون پڑھی تو اس نے کہا کہ یا ایھا الکافرون اعبدوا ما تعبدون, افرمیٹو کر دیا, افرمیٹو کر دیا کہ میں آپ کے معبودوں کی عبادت کرنا چاہتا ہوں, میں آپ کی معبودوں کو عبادت کرنا چاہتا ہوں. تو اللہ کریم نے یہ آیت نازل فرمائی, آیت نمبر 43, لا تقربوا الصلاة وانتم سکارا, آپ قریب نہ جائیے الصلاة نماز کے, وانتم سکارا اس حالت میں کہ آپ انسین ہو, حتی تعلموا ما تقولون تا آکے آپ سمجھ جائیں ما تقولون اس چیز کو جو آپ ریسائٹ کرتے ہیں کہ پتا تو لگے آپ کو کہ کیا کچھ کہہ رہے ہیں. لا عبدوا ما تعبدون کے بجائے عبدوا ما تعبدون کہہ دیا, تو اٹ مینز کہ کچھ خاص اوقات میں اللہ نے شراب کو حرام قرار دیا. مینز آپ کو پتا ہے کہ ابھی 1 بجے ظہر کی نماز ہونے والی ہے اور جو شراب میں پیتا رہتا ہوں کم از کم 30 منٹ اس کا نشہ رہتا ہے, تو آپ نے 12:30 بجے سے پہلے پہلے وہ شراب کا مسئلہ کنٹرول کرنا ہے کیونکہ ابھی آپ نے نماز میں آنا ہے, تو اسپیسیفک ٹائمز کے لیے شراب کو حرام کر. یہ دیکھیے, یہ ان کی ٹریننگ ہو رہی تھی, یہ صحابہ کرام کو ٹرینڈ کیا جا رہا تھا دھیرے دھیرے اور گریجولی اس ڈیسٹینیشن پہ لے جا رہا تھا. جب ان کی ذہن سازی ہو گئی تو اللہ کریم نے پھر ٹیک ٹاک حکم دے دیا. سورہ المائدہ آیت نمبر انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه, سورہ المائدہ آیت نمبر نمبر 90 سورہ المائدہ لکھ لیا. یا ایھا الذین آمنوا او ایمان والو انما الخمر تحقیق شراب والمیسر اور گیمبلنگ الانصاب اور بتوں کی عبادت والازلام اور پال نکالنا مشہور نجومی پروفیسر فلان صاحب فلان صابری. اللہ کریم نے چار چیزوں کو ایک ساتھ لگا دیا کہ یہ کیا توہمات کے دندوں میں آپ لوگ پھنس چکے ہیں, سپرسٹیشن کے دندوں میں آپ لوگ پھنس چکے ہیں. اور میں کل ہی پرسوں ہی درس میں کہہ رہا تھا کہ صرف ہمارے چھوٹے نہیں پنسے, ہمارے بڑے بھی پنسے ہیں. بے نظیر بھی جاتی ہے کسی ننگے پیر کے پاس, ننگا پیر بالکل مادر ذات ننگا بیٹھا رہتا ہے وہ مانسرا میں ہے, تو جب وہ حکمران ہوتی ہے تو وہ جاتی ہے, جب یہ دوسرا جاتا ہے تو پھر وہ وہاں جانا شروع کر دیتا ہے. وہ مادر ذات ننگا نہ نماز پڑھتا ہے نہ اسے کلمہ آتا ہے, کلمہ آتا ہے اور اس کے پاس ایک لاٹھی ہوتی ہے وہ مارتا ہے آدمی کو دو تین ڈنڈے چھوٹے چھوٹے چھوٹے چھوٹے. بے نظیر پہ جب تکلیف آئی لطاری کی طرف سے تو یہ چلی گئی وہاں, جب وہاں چلی گئی تو اس نے تین ڈنڈے مارے تو انہوں نے کہا تین سال پکے ہو گئے اور تیسرے دن اس نے بیڑا غرق کر دیا. تو کسی نے کہہ دیا کہ تین دن کہہ دیے تھے کہ تیسرے دن آپ کی چھٹی ہوگی. دیکھیے پھر تعویل خباثت والی, سپرسٹیشن اور توہمات والی. یا ایھا الذین آمنوا او ایمان والو انما الخمر تحقیق شراب والمیسر اور جوا بازی والانصاب اور بتوں کی عبادت والازلام والازلام ازلام ہے جمع ظلم کا, اور ظلم یہ تیر کو کہتے ہیں, ایرو کو, ایرو کو. وہ ایرو کے حوالے سے کچھ فال وغیرہ نکالتے تھے, فال نکالنے کے مختلف طریقے تھے, کوئی طوطے کے ذریعے نکالتا ہے, کوئی طوطے کے ذریعے نکالتا ہے, کوئی تاش کے ذریعے نکالتا ہے, پتہ نہیں کوئی کسی دوسرے طریقے سے نکالتے ہیں. یہ توہمات کی دنیا ہے. ہاں وہ کوئی اسٹرالوجی میں کرتے ہیں. تبھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ اعزاز وغیرہ صحابہ تو فسکت, جب میرے صحابہ کے فیوڈز اور ڈسپیوٹ کا تذکرہ ہو کوئی حکم بننے کی کوشش نہ کریں کہ حضرت علی کو بلیم کرے حضرت معاویہ کے. آئیے بھائی آپ کی حیثیت اور معاویہ کی حیثیت, جو رسول اللہ کے کاتب وحی تھے اور حضور نے اسے ہادی مہدی کہہ دیا, آپ کی حیثیت اور حضرت علی کی حیثیت, آپ کیا فیصلہ کر جائیں گے؟ علامہ شمس اللہ افغانی میرے استاد محترم شیخ التفسیر دار العلوم دیوبند کی, اس نے بڑی اچھی بات کہی تھی. اس نے فرمایا کہ علی و معاویہ کا فیصلہ کرنا جو ہم کرتے رہتے ہیں, یہ ایسا ہے اس زمانہ جناح صاحب اور لیاقت علی خان کا تھا کہ جھگڑا ہو گورنر جنرل جناح صاحب اور لیاقت علی خان کا, اور ان کے لیٹرین کو صاف کرنے والا بندی درمیان میں کود پڑے کہ میں نے آپ کا فیصلہ کرنا ہے. اس نے کہا اس کو جوتے پڑیں گے کہ بنگی کو دیکھیے اور جناح صاحب اور لیاقت علی خان کا فیصلہ دیکھیے. ہم بنگی سے بھی اس حوالے سے گئے گزرے اور فیصلے کرتے ہیں علی اور معاویہ کے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ستقاتل فیتان من امتی کلا ما علی خیر, میرے امت کے ان صحابہ کے دو گروہ آپس میں لڑتے رہیں گے. حضور نے فرمایا دونوں خیر کے لیے لڑتے رہیں گے. حضور نے اپنی زندگی میں اطلاع دے دی کلا ما علی خیر, ان کے لڑنے والے مجاہد ان کے لڑنے والے بھی مجاہد, ان کے لڑنے والے شہید ان کے لڑنے والے بھی شہید. ان کی بنیاد کیا تھی, بنیاد یہی تھی کہ حضرت علی کا ڈیمانڈ تھا کہ فرسٹ آف آل یو مسٹ گیو می اے پلیج, اب پہلے بیعت کر دیں, پہلے بیعت کر مجھے بطور خلیفہ ریکگنائز کر دیں, بطور خلیفہ مجھے ریکگنائز کر دیں, اور آپ تو دیکھ آپ کو سوٹ فائل کر دیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کی بلڈ کا, اور لیٹر آن آئی ول لانچ اے پروسیس ان دس ریگارڈ. جب کہ حضرت معاویہ جو گورنر تھے مصر کے, تو اس نے کہہ دیا کہ نہیں جی, سب سے پہلے آپ ان فتنہ پردازوں کو جیل میں ڈال دیں, جیل میں ڈال دیں, آپ مجھ سے پلیج لیتے ہیں پھر آپ سستی کا مظاہرہ کریں گے. اب دیکھیے یہ اجتہاد تھی دونوں کی, اور پھر ٹوٹ پڑے دونوں ایک دوسرے پر. لیکن دیکھیے صحابہ کی شان کہ میدان جہاد میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ تھے حضرت علی کے ساتھ, کہاں تھے حضرت علی کے ساتھ تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, لیکن عشاء کے وقت روٹی کھانے کے لیے حضرت معاویہ کے پاس ٹینٹ میں پہنچ جاتے ہیں, دن بھر لڑتے رہتے اسے ٹینٹ میں, وہاں پہنچ جاتے روٹی کھانے کے لیے. ایک بار حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ ابو ہریرہ آپ بھی عجیب آدمی ہیں, لڑتے ہیں دن بھر ہمارے خلاف اور پھر نماز وہاں علی کے ساتھ پڑھ کے پھر یہاں ہمارے ٹینٹ میں پہنچ جاتے کھانا کھانے کے لیے. اس نے کہا کہ یہ تو مسئلہ ہے جی, کہ اس جھگڑے میں میرا اجتہاد یہ ہے کہ وہ حق کو پہنچا ہوا ہے, آپ کا اجتہاد غلط ہے. آپ کا اجتہاد, کیونکہ مجتہد کا اجتہاد تو خطا بھی ہوتا ہے, کہ آپ کا اجتہاد خطا ہے اس کے اجتہاد کو میں صحیح سمجھتا ہوں تو اس لیے لڑتا اسی کے ساتھ اور نماز بھی اس کے پیچھے پڑھتا ہوں, لیکن دسترخوان آپ کا ٹھیک ٹھاک ہے, 10-12 کھانے پڑے رہتے ہیں, وہ تو ہمیں دال ہی کھلاتا رہتا ہے. صحابہ کا ایمان, کوئی لگی لٹھی بات نہ کرتے, ہم تو جس کسی کے پاس بھی جاتے ہیں لگی لپٹی بناتے ہیں. کیوں چودھری صاحب کیسے نیک لوگ تھے. اس لیے تو قرآن نے اولئک خیر البریہ کہہ دیا کہ میری مخلوق میں انبیاء کے بعد صحابہ سے بہترین مخلوق کوئی نہیں. اولئک ہم خیر البریہ کہ میری مخلوق میں انبیاء کے بعد صحابہ سے بہترین کوئی دوسری مخلوق نہیں ہے. اور حضور نے فرمایا کہ من اللہ اختارنی واختارنی اصحابی, اللہ نے جس طرح میرا انتخاب کیا میرے ساتھیوں کا انتخاب بھی اللہ نے ہی کر دیا ہے. تو اگر ہم صحابہ کو ڈیفیم کر دیں اٹ مینس کہ اللہ کا انتخاب غلط قرار دے رہے ہیں. جسٹ امیجن اباؤٹ یور ایمان ویئر یو آر گوئنگ. اس لیے میں نے کہہ دیا کہ مولانا یوسف صاحب کی کتاب کو آپ زیر مطالعہ رکھیں. مولانا یوسف صاحب حضرت جی کی کتاب کو آپ زیر مطالعہ رکھیں. آپ نے ابھی تک منگوایا؟ کسی نے نہیں. حیات و صحابہ, حیات و صحابہ کو آپ اپنے زیر مطالعہ رکھیں تو نیچے دیکھیے. ہے آپ کے پاس؟ آپ کے پاس بھی ہے رفیق صاحب؟ نہیں فوٹو کاپی. وہ تین والیوم ہیں, بڑے بڑے تین والیوم. ایسا کرتے ہیں کہ آپ ان سے ایک ایک جلد لیا کریں, جن کے پاس ہے ایک ایک جلد لیا کریں, اور جب وہ ختم کرتے ہیں تو وہ دوسرے ساتھی کو دے دیں اور دوسرا آدمی شروع کر دیں. یا ایھا الذین, اتنا معتمد اور مستند کتاب ہے کہ عرب دنیا نے اس کا عربی میں ترجمہ کروایا اور پورے عرب دنیا میں تقسیم کروا دیا. حیات الصحابہ. انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس, یہ گو ہے. رجس جی کیا ہے؟ گو, انسانی گندگی. انسانی گندگی کیا کہتے ہیں اسے؟ گو کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں اردو میں انسانی گندگی کو؟ گو ہی کہتے ہیں, کہ وہ گو ہے. من عمل شیطان, یہ شیطانی عمل ہے. فاجتنبوہ, اس سے بچے رہیے. لعلکم تفلحون, تاکہ آپ لوگ فلاح اور کامیابی پا لیں. اور جب یہ آیت نازل ہوئی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الا ان الخمر قد حرم, خبردار شراب کو حرام کیا گیا. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ونہا عن الدباء والحنتم والنقیر والمزفر, کہ شراب بھی حرام. اور شراب کی کشید کے لیے آپ جس خاص قسم کے چار انواع کے برتن استعمال کرتے ہیں, ایک کو کہتے تھے نقیر, دوسرے کو کہتے ہیں مزفر, تیسرے کو کہتے ہیں دبا, اور چوتھے کو کہتے ہیں حنتم. یہ چار ایسے قسم کے خاص قسم کے پارٹس تھے, اور کہ اس میں شراب کش, اس میں مسامات نہیں تھے. ان برتنوں میں مسام اور سوراخ نہیں تھے. تو جب اس کا ڈھکنا بند کر دیتے تو وہاں اس کی کشید شروع ہو جاتی, کشید شروع. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شراب بھی حرام, ان چار انواع کے برتنوں کا استعمال بھی حرام. دو حکمتوں کے لیے, ایک تو یہ, ایک تو اس حوالے سے کہ نفرت کمپلیٹلی پیدا ہو جائے کہ بھائی اتنی خبیث چیز ہے کہ جو برتن اس کے لیے استعمال ہوتے ہیں وہ بھی پینک دے, اس کا استعمال بھی حرام ہے. اور دوسرا یہ کہ آپ انگور کی جوس تو لیتے رہیں گے, انگور کا جوس وہ تو لیتے رہیں گے, اگر وہ برتن آپ کے گھر میں پڑے ہوں اور اسی میں آپ جوس رکھتے جائیں, جوس ہاں رکھتے جائیں, تو جوس کے نام پر پیتے رہیں گے اور اس میں شکر اور بے ہوشی کا عنصر غالب ہوگا, کیونکہ وہ تو بنائے گئے ہیں اس چیز کے لیے کہ شراب کی کشید کی جائے. اور جب ان کی نفرت ہو گئی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اب نقیر, مزفت, حنتم اور دبا کا استعمال جائز ہے. یہ دیکھیے کس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی تو یہاں سے اوپر لے جاتے, کبھی اوپر سے نیچے لے آتے. That is according to circumstances and environment. یہ وہاں ماحول کا تقاضا کیا ہوتا. شراب کی حرمت کے لیے تو یہاں سے لے جایا گیا صحیح, لیکن نفرت دلانے کے لیے ایون اس کے برتنوں کو بھی حرام قرار دیا. اور جب ان کی ذہنیت بن گئی تو پھر کہہ دیا کہ نقیر, مزفت, حنتم اور دبا کے استعمال میں کوئی چیز نہیں, استعمال کرتے رہے. اب وہ چار قسم کے برتن استعمال کرتے رہے. اچھا تو آپ آئیں واپس اپنے سبق پر. آیت نمبر 43 اب سورہ النساء. یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا ولا جنبا الا غابری سبیل ولا جنبا الا غابری سبیل, اور آپ نماز کے قریب نہ جائیں جب آپ حالات جنابت میں ہیں, جب آپ حالات جنابت میں ہیں. الا غابری سبیل, اس کو کہتے ہیں ہم امر واقعی, کہ یہ مسئلہ پانی کے نہ ملنے کا, یہ مسافر کو پیدا ہو چکا تھا, اس لیے اللہ کریم نے سفر ہی کا تذکرہ کر دیا. ادروائز اگر آپ کو پانی حضر میں بھی نہیں مل رہا تو پھر بھی تیمم ہی کا حکم ہوگا. اسے ہم کہتے ہیں امر واقعی. کیا کہتے ہیں؟ کہ واقعی یہ ہوا تھا, ایونٹ یہ تھا, ایونٹ اور واقعی یہی تھا. اللہ غابی سبیل, مگر یہ کہ آپ سفر پہ ہوں, حتی تغتسلو, تا آ کے آپ غسل کریں. وَإِن كُنتُم مَرْضَى, اور اگر آپ لوگ مریض ہوں, او عَلَى سَفَرٍ, یا سفر میں ہو, او جا احد منکم من الغائطِ, یا آگیا آپ میں سے کوئی من الغائطِ, انسانی تقاضا پورا کرنے کے بعد, غائط انسانی تقاضا پورا کرنے کے بعد, غائط اصل میں کہتے ہیں غائط ٹرنچ کو, کس کو کہتے ہیں؟ ٹرنچ, خندق کو کہتے ہیں. تو عام طور پر لوگ دیہات میں جہاں پہ باتھ روم نہیں ہوتے تو فضلہ نکالنے کے لیے ٹرنچ میں جاتے رہتے ہیں, اس لیے قرآن کریم نے وہ ٹرنچ والا لفظ استعمال کر دیا. اور پھر مدینہ مکہ معظمہ میں یہی تھا, اور مدینہ منورہ میں زیادہ تر صحرا تھا, صحرا تھا. تو وہاں حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے براز کا لفظ استعمال کر دیا. کیا؟ کس کا لفظ؟ براز. اور براز اصل میں صحرا کو کہتے ہیں, پلین صحرا کو. سارا تو جو آدمی دیہات میں اس قسم کے تقاضے پورے کرنے کے لیے جاتا ہے, تو اگر کسی نے اس سے پوچھا کہاں جا رہے ہیں تو وہ کبھی نہیں کہے کہ میں گو کرنے جا رہا ہوں, کیونکہ یہ الفاظ یہ مہذب نہیں ہے, سویلائز زبان نہیں. وہ کہتے ہیں ذرا سہارا نکل رہا ہوں, تو آدمی سمجھ جاتا ہے کہ سارا کس لیے نکل رہا ہے. سارا اس لیے تو یہ لوگ اس کو ریسٹ روم کہتے ہیں, وڈ روم اسے نہیں کہتے, یا گو روم نہیں کہتے. اس آدمی نے تو وہاں گو نکالنا ہے, لیکن اسے کہتے ہیں ریسٹ روم. مولانا عمر صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے عجیب بات کہی, اس نے کہا امریکیوں کو اپنی زندگی میں کوئی آرام نصیب نہیں ہو رہا الا آ کے وہ باتھ روم میں چلے جائے, اس کا نام ریسٹ روم رکھ دیا ہے اس کا. اور واقعی وہاں آدمی کو زبردست راحت مل جاتی ہے, جو راحت باتھ روم میں ملتی ہے وہ کہیں اور نہیں ملتی. کیوں چوہی صاحب؟ نیوز پیپر پڑھتے ہیں. وَإِن كُنتُم مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ, اور اگر آپ مریض ہو, عَلَى سَفَرٍ یا سفر میں ہو, او جا احد منکم من الغائطِ, یا آ گیا آپ میں سے کوئی من الغائطِ, انسانی تقاضا پورا کرنے کے بعد, پیشاب کر گیا تھا یا بڑا تقاضا پورا کر گیا تھا, او لامستم النساء, یہ ہے ایک مسئلہ ائمہ کے نزدیک اختلافی, یا آپ نے لمس کیا ہو نساء کا, عورتوں کا لمس کیا ہو, لمس کیا. اور یہاں پہ آپ کو امام حنیفہ کی ٹیکنیکلٹی ذہن میں آ جائے گی کہ او لامستم النساء, کہ یہاں پہ لفظ ہے لامسا, لمسا نہیں ہے, یہاں پہ لفظ ہے لامسا, لمسا نہیں ہے, کڑی زبر ہے اس پر, اس پر عام سادہ زبر نہیں ہے. تو امام شافعی رحمت اللہ علیہ اس کی تفسیر کر چکے ہیں. دیکھیے میں کہتا ہوں کہ فقہا اللہ ان کے قبر کو نور سے بھر دے, ہر ایک نے ٹو دی بیسٹ آف دیئر نالج وہ قرآن اور سنت سمجھانے کی کوشش کی. امام شافی نے کہہ دیا لامستم النساء, اگر کوئی عورت اور اسی کا سکن آپ کے سکن کو ٹچ کر گیا, یا آپ کا سکن اسی کے سکن کو ٹچ کر گیا, کیونکہ اگر آپ کے کپڑے اور اس کے بھی کپڑے ہیں تو اس ٹچ سے امام شافی کے نزدیک بھی وضو نہیں ٹوٹتی, لیکن اگر آپ کا ہاتھ عورت کے ہاتھ کے ساتھ لگ گیا تو امام شافی کے نزدیک وضو ٹوٹ گئی ہے. اس وجہ سے کہ او لامستم النساء کہ لفظ آیا ہے قرآن کریم میں, او لامستم النساء, یا آپ نے لمس کیا ہو عورتوں کا, ٹچ ہو گئے ہو آپ کس انداز سے, سکن ٹو سکن, کن سکن وتھ سکن, چمڑا, ہاں چمڑے کے ساتھ, چمڑا چمڑے کے ساتھ, تو وضو از بروکن اکارڈنگ ٹو امام شافی. اس ورڈنگ کی وجہ سے کہ اولا مستم النساء, اس ورڈنگ کی وجہ سے کہ اولا مستم النساء. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نہیں ایسے وضو نہیں ٹوٹتا اگر لمس آپ کا ہو گیا کسی بھی عورت کے ساتھ, چاہے کوئی بھی عورت اسی کے ساتھ آپ کا بدن ٹچ کر گیا, بدن ٹچ, سکن وتھ سکن کے کپڑے نہیں تھے اور ادروائز الانگ وتھ کپڑا, کہ آپ بھی ڈریس تھے اور وہ بھی ڈریس تھے, لیکن آپ نے لذت محسوس کی اس ملنے کی, آپ نے اس ملنے کی لذت. تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وضو از بروکن. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ آپ عجیب بات کرتے ہیں لامستم النساء, امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں یہ آپ عجیب بات کرتے ہیں لامستم النساء, ٹچ ہو گیا خاتون کے ساتھ, ہاں سکن وتھ سکن یا ڈریس وتھ ڈریس یا ڈریسڈ وتھ ڈریسڈ, وضو ٹوٹ گیا, یہ بات عجیب بات. تو کہتے ہیں جی لمس آیا ہے, وہ کہتا ہے یہ لمس نہیں, یہ ملامسہ ہے, یہ ہے ملامسہ. اور ملامسہ یہ عرب کے وہ فگوریٹو یوز, ان کا محاوراتی استعمال تھا سیکسوئل انٹرکورس کے لیے. یہ ملامسہ, یہ لفظ وہ استعمال کرتے تھے کس کے لیے؟ سیکسوئل انٹرکورس کے لیے, کہ اگر سیکسوئل انٹرکورس آپ کر چکے ہیں عورت کے ساتھ تو مینس کہ آپ حالت جنابت میں ہیں, آپ حالت جنابت میں ہیں. اگر سیکسوئل انٹرکورس نہ بھی کر چکے ہیں, سیکسوئل انٹرکورس نہ بھی کر چکے ہیں لیکن آپ اسی کے ساتھ ہم بستر ہو چکے ہیں, تو مینز کہ اگر لطفہ نہیں نکلا تو مزی تو نکل گئی ہوگی. مزی یہ انسان کے بدن سے چار قسم کے رتوبات یہ پیشاب کے راستے سے نکل جاتے ہیں. اتنے رتوبات, چار قسم کے. دیکھیے یہ شریعت بڑی بڑی ٹیکنیکل چیز ہے. ایک کو کہتے ہیں منی, کیا کہتے ہیں؟ منی. اور دوسرے کو کہتے ہیں مزی, اور تیسرے کو کہتے ہیں ودی, اور چوتھرے کو کہتے ہیں پیشاب. ودی یہ وہ چیز ہے کہ اس میں صفت ہے, یہ پلاسٹک والی صفت یا پپٹو بسمال والی صفت. جس طرح آپ پپٹو بسمال کا لیں تو وہ آپ کے میدے اور سٹامک کے جو دیوار ہیں اس پہ چپک جاتے ہیں. تو اگر اس کے بعد آپ کو یہ کانا اسپائسی کانا کھا لیتے ہیں تو وہ جو میدے کا آپ کو جو اسپائس سے تکلیف ہوتی ہے, پپٹو بسمال اس تکلیف کو کنٹرول کر دیتی ہے کیونکہ وہ لیپ ہو چکا ہے اس پر. تو اب انسانی پیشاب اس میں تو تیزابی اور ایسڈ والی صفت ہے, تیزابی اور ایسڈ والی صفت. اگر یہ اس طرح پیشاب کی ناری سے نکلتا رہا تو ابھی تک آپ کے عضوے کب کے ختم ہو جاتے, وہ آرگنز کب کے ختم ہو جاتے. تو اللہ نے ودی وہاں پیدا کر دی ہے, تو جب پیشاب کی ضرورت پڑ جاتی ہے تو اس سے پہلے ودی فوراً وہ پیشاب کی ناری میں آ کر لیپ ہو جاتا ہے, وہ پیشاب کی ناری میں آ کر وہ لیپ ہو جاتا ہے. تو وہ نالی کو پیشاب نہیں پہنچتا, اور جب وہ پیشاب نکل جاتے تو کبھی کبھار آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے اوپر اس کے بعد وہ ایک قطرہ سا نکل جاتا ہے, وہ اس کے اندر کا قطرہ جس طرح لعاب ہوتا ہے وہ ہے ودی. وہ ہے کیا؟ ودی. اور دوسرا قسم کا ہے مزی. تو مزی جب آپ کوئی محبت کا مظاہرہ کرتے ہیں اپنی بیوی کے ساتھ بغیر سیکسوئل انٹرکورس کے, وہ سکنار کرتے ہیں تو ایک رتوبت نکل جاتی ہے, اس کو کہتے ہیں مزی. اس کو کیا کہتے ہیں؟ مزی. حضرت علی کی روایت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ کنت رجلا مزا, میں ایک مزی والا آدمی تھا, یعنی مجھے مزی بہت آتی تھی. صحابہ بڑے نیک لوگ تھے, اللہ تعالیٰ ان کے مقبروں کو منور بنا دے. کہ میں اگر وہ لوگ ان باتوں کو اتنا کلیئر کٹ نہ بیان کرتے تو ہمیں کچھ پتا نہ ہوتا کہ حکم شرعی کیا ہے. حضرت علی فرماتے ہیں کنت رجلا مزا, میں ایک آدمی تھا مزی والا آدمی. اور مزی تب آتی ہے جب لو کا مظاہرہ ہوتا ہے اپنی بیوی کے ساتھ, محبت کا مظاہرہ ہوتا ہے. تو مجھے اس کا حکم معلوم نہیں تھا کہ اس کے لیے وضو کرنی ہے, اس کے لیے غسل کرنا ہے. مزی کے لیے وضو کرنی ہے یا مزی کے لیے غسل کرنا ہے. وَكُنْتُ أَسْتَحْيِي عَنْ رَسُولِ اللَّهِ لِإِبْنَتِهِ تَحْتِي, اور میں حضور سے ڈائریکٹ حیاداری کی وجہ سے نہیں پوچھ سکتا تھا اس لیے کہ اس کی بیٹی میری نکاح میں تھی. تو میں حیاداری کی وجہ سے فسألت مقداد ابن الاسود, میں اپنے دوست مقداد ابن الاسود سے کہہ دیا کہ میں جب بیٹا رہوں تو آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے مزی کا حکم پوچھیں. حضرت مقداد نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھ لیا کہ جی مزی کا حکم کیا ہے, تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب دے دیا کہ اس سے آپ وضو کریں گے, غسل نہیں ہے اس میں, اس میں غسل نہیں. تو امام بنی پر رحمتہ اللہ علیہ فرماتے کہ ملامسہ وہ ٹچ ہے جس کے پس منظر میں مزی آ جائے, مزی نکل جائے. یا ملامسہ سیکسوئل انٹرکورس ہے, کیا ہے؟ سیکسوئل انٹرکورس. اور سیکسوئل انٹرکورس جو غسل کا موجب بنتی ہے وہ شریعت میں دو قسم کے ہیں, وہ شریعت میں دو قسم کے ہیں. یعنی جب آپ جاگے رہیں تو جاگے حالت میں دو قسم کے ہیں, ایک تو یہ کہ ڈسچارج ہو جائے, ایک تو یہ کہ ڈسچارج ہو جائے, اور دوسرا یہ کہ آرگن آرگن کے ساتھ ٹچ رہے اور کچھ حصہ اندر بھی رہے لیکن آپ کو پتا نہیں لگتا کہ کچھ ڈراپ وغیرہ نکل چکا ہے یا نہیں نکل چکا. اسے کہتے ہیں التقاء الخطانین. کیا کہتے ہیں؟ التقاء الخطانین. وہ جو دو اعضاء ہیں انہیں کا آپس میں اس طرح ملاپ ہونا کہ ایک دوسرے کے ساتھ عین ہو گئے لیکن ڈسچارج کا کوئی پتا نہیں لگا. تو وہاں ڈسچارج نہ بھی ہو چکا ہے تو حکم شرعی ہے کہ آپ نے غسل کرنا ہے, آپ نے بھی غسل کرنا ہے اور عورت نے بھی غسل کرنا ہے, صحیح. اور تیسرا تو آپ جانتے ہو احتلام, اگر آپ سوتے میں رہے اور آپ کا ڈسچارج ہو گیا تو دن یو ہیو ٹو ٹیک شاور, آپ نے بٹ یو مسٹ ٹیک شاور. تو اب او لامستم النساء, امام بنی پر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سیکسوئل انٹرکورس یا اس صورت میں ہے جب مزی آئے, جب ایک تو یہ کہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے اولا مستم کا ترجمہ کر دیا ہے او جامع تم النساء, اب قاری صاحب نے پاس لکھے ہیں. ایسے ہم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جب سورس نکال لیتے ہیں تو زبردست نکال لیتے ہیں کہ اولا مستم النساء, امام ابن عباس نے اس کا ترجمہ کر دیا او جامع تم النساء, یا یہ کہ آپ ہم بستری کر چکے ہیں اپنی بیوی کے ساتھ, ایک. اور دوسرا یہ کہ عورت کا ٹچ کرنا یہ وضو کا باعث ہے, اس سے وضو ٹوٹ جاتی ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اچھا اس سے وضو ٹوٹ جاتی ہے, وہ دو امام کہتے ہیں اس سے وضو ٹوٹ جاتی ہے. حضور علیہ الصلوۃ, حضرت امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں حضور کا عمل اس کے مخالف ہے. حضرت عائشہ فرماتی ہے کان یقبل نساءہ ثم یصلی ولا یتوضا, کہ حضور اپنی بیوی کو کس کر دیتا پھر سیدھے مصلی پہ چلے جاتے. کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو نہیں بنائی کہ خاتون کے ساتھ ٹچ ہو گیا, بلکہ ایون لپس ٹچ ہو گیا ود لو اور کچھ وہ پلیزر بھی محسوس کر دیا, جب کس ہوتا ہے تو کچھ لذت بھی محسوس ہوتی ہے, لیکن حضور نے کبھی وضو نہیں بنائی, سیدھے مصلی پر چلے گئے اور نماز پڑھا دی صحابہ کو, ایک. اور دوسرا ہی حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ہمارے گھر تو تنگ تھے, کیسے تھے تنگ تھے, چھوٹے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے لیے جب اٹھتے تہجد پڑھنے کے لیے تو میں اس طرح لیٹی رہتی, اب میرے پاؤں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سجدے کی جگہ پہ ہوتے تو رسول اللہ علیہ السلام تو طویل قرآت کرتے تہجد میں, لمبی لمبی صورتیں پڑھتے, تو میں ہاتھ کی حالت میں اس طرح اپنے پاؤں کو پھیلا دیتی کیونکہ میں تو لیٹی رہتی, تو حضور علیہ السلام جب سجدے میں آتے تو وہ مجھے اس طرح کر دیتی, چٹکی, وہ چٹکی لگا رہتے, ہم چنگی کہتے ہیں, چنگا ربن لگو, چٹکی لگا دیتے تو میں اپنے پاؤں کو اس طرح سکیڑتی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کر جاتے اوپر پہنچ جاتے پھر اس نے طویل قرآت پڑھنی تھی. اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہاں ٹچ کرتے رہے, کوئی نہ اس کی وضو ٹوٹی اور نہ اس کی نماز ٹوٹی. اب آپ انہیں وہ فرماتے ہیں. دوسری روایت حضرت عائشہ کی کہ تفقدت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات لیلہ, ایک رات میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جب میری آنکھ کھلی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر میں نہ پایا, تو میں اس کے طلب میں نکل گئی اور یہ وہ زمانہ تھا جب یہود اس کے خلاف سازشیں کرتے رہے, تو میں نے باہر ادھر ادھر دیکھا اور گھر کے اندر تاریکی تھی, پتہ نہیں لگا, کچھ نہیں پایا, اندر آئے شاید اندر کہیں ہو تو تاریکی تھی, تو میں اس طرح ہاتھ لگا کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ڈھونڈتی رہی. فوجدتہ ساجدن, وجدتہ ساجدن ومسست قدمیہ, میں نے حضور علیہ السلام کو سجدے میں پڑا ہوا پایا اور میں نے اس کے دونوں پاؤں کے ساتھ ہاتھ لگا دیا, تو مجھے محسوس ہو گیا کہ پاؤں دونوں اس کے اس طرح کڑے ہیں, تو مینز کہ وہ سجدے میں ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عائشہ سے نہیں کہا کیوں, خاتون کا ٹچ ہو گیا, وضو ٹوٹ گئی. تو آیت نمبر 43, یہ تو خیر وہاں مسئلہ بتائیں گے. فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا, آپ لوگ انہی حالتوں سے گزر چکے تھے اور پانی نہیں مل رہا تھا, فتیمموا صعیدا طیبا, تو آپ تیمم کرتے جائیے, آپ تیمم کریں صعیدا طیبا کا معنی ہے پاک مٹی, اور طیب کا معنی ہے اگانے والی مٹی, فرٹائل. تو یہ امام شافعی کی تفسیر ہے, تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اگر آپ نے پتھر پہ ہاتھ مارا اور تیمم کر دیا, اس کے نزدیک تیمم نہیں ہوتی جب تک وہ مٹی دانے کو نہ اگا سکتی ہو, جب تک وہ مٹی کاد نہیں, زرخیز زمین جو اگاتی رہتی ہے, یعنی مثلا یہ سفید ریت جو ہم استعمال کرتے ہیں اس میں سیمنٹ میں اس میں اگانے کی صفت نہیں, تو اگر آپ نے ریت سے تیمم کر دیا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تیمم نہیں ہو رہا, کیونکہ وہ سعید تو ہے لیکن طیب نہیں, جبکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہر وہ چیز جو زمین کے جنس میں سے ہو, زمین کے جنس, چاہے وہ پتھر ہو, چاہے وہ ڈیلا ہو, چاہے وہ مٹی ہو, وہ سفید ریت ہو, کل ما ہو من جنس الارض, اس طرح کر دیں اور تیمم کر دیں تو وہ سعیدن طیبن کو کہتے ہیں کہ سعیدن مٹی پاک ہو اور طیبن اسے نجاست نہ پہنچ چکی ہو, کیونکہ جب آپ کسی جگہ پیشاب کر جائیں زمین پر تو وہ زمین کیسے پاک ہوگی, زکات الارض یبسها، حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمین سوکھ جاتی ہے تو پاک ہو جاتی ہے، زمین سوکھ جاتی ہے ہاں تو پاک ہو جاتی ہے، لیکن وہ پاک ہوتی ہے نماز پڑھنے کے لیے، تیمم کے لیے نہیں، جیسے کہ امام بونی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ وہاں طیبن کی ایک دوسری صفت پائی ہے، تو تیمم کے لیے آپ نے زیادہ احتیاط کرنا ہے، تیمم کے لیے آپ نے زیادہ احتیاط کرنا ہے، ہاں تو اگر اس پہ گرد ہو تو آپ اپنے پاس گردالو چادر رکھا کریں نا، ہمارے پاس یہ چادر ہوتا رہتا ہے، اس میں گرد ہوتا ہے، اگر اس میں گرد ہو تو یہ حکم تیمم، یہ غزوہ بنی مستلق میں نازل ہو چکا ہے، اور غزوہ بنی مستلق اور غزوہ مریسی یہ سن 5 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جنگ لڑی تھی، اس غزوہ کا نام ہے بنی مستلق، کیونکہ جس قبیلے کے ساتھ وہ جنگ لڑی جا رہی تھی اس قبیلے کا نام تھا بنو مستلق، اور جس کنویں کے قریب وہ جنگ لڑی جا رہی تھی اس کنویں کا نام تھا مریسی، امام بخاری نے اس لیے چپٹر باندھا ہے باب ما جاء فی غزوۃ بنی المستلق عند المریسی، کہ مریسی کنویں کے پاس جو جنگ لڑی گئی بنی مستلق کے ساتھ، اور یہ وہ جنگ ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پہ منافقین نے تہمت باندھی تھی، ام المومنین پہ جو تہمت باندھی تھی، تو وہاں پہ اس جہاد کے موقع پر صحابہ کرام کو پانی نہیں مل رہا تھا، تو وہاں تیمم کا یہ حکم نازل ہو گیا، تیمم کا یہ حکم، تو اٹ مینز کہ وہ یہی حصہ سورہ نساء کا یہ سن 5 ہجری میں نازل ہو چکا ہے، معلوم ہو گیا ان مضامین سے کہ سورہ نساء کے نزول کا زمانہ 3 اور 5 ہجری کے درمیان ہے، مختلف اوقات 3 ہجری اور 5 ہجری کے درمیان، یعنی 2 سال کے اندر اس کے مختلف حصے نازل ہو چکے ہیں، سورت میں مضامین کیا ہے، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نئی ریاست تشکیل دی تھی مدینہ منورہ میں 276 مربع میل پر مشتمل، سورہ البقرہ میں اسی کے لیے بنیادی اصول بنا دیے گئے تھے اور بتا دیے گئے تھے، سورہ آل عمران میں ذرا اس پہ ڈیولپمنٹ ہو گئی، آل عمران میں اس پہ ڈیولپمنٹ ہو، اور سورہ نساء اسی کے آگے مزید ڈیولپمنٹ ہے کہ آپ کی اس نئی سوسائٹی کی تنظیم کیسے ہوگی، یہ اسٹیبلشمنٹ کیسے ہوگا، اور چونکہ غزوہ بدر اور احد کے بعد ایک تو مشرکین مکہ نے پر نکالے تھے کہ انہوں نے شکست دی تھی غزوہ احد میں، اور دوسرا مسلمانوں کے شکست کی وجہ سے مدینہ کے اندر رہنے والے یہود اور منافقین نے بھی پر نکالے تھے، اور انہوں نے بھی سازشوں کا جال پھیلانا شروع کر دیا تھا، اس صورت میں مخالفین کے کشمکش کا مقابلہ ہے، تیسری بات صورت میں ہے کہ اسلام کو پھیلائیں، گھر میں نہ بیٹھیں، اسلام کو پھیلائیں، اور اصلاح آپ اپنے فیملی اور گھروں سے شروع کر دیں، آدمی چاہتا ہے کہ گرینڈا ہلز پاک و صاف بن جائے، پہلے تو اس کا گھر پاک و صاف بن جائے، پھر گرینڈا ہلز پاک و صاف بن جائے گا، فیملی لاز اور حقوق کا درس ہے اس میں بڑا مضبوط، کہ اگر آپ کی فیملی زندگی وہ دین کے اساس پہ استوار نہ ہوئی ہو تو مینز کہ آپ اخلاقی انحطاط کے شکار ہیں، اور یہود و نصارہ جب اخلاقی انحطاط کے شکار ہوئے تو وہ حکومتوں کو سنبھالا نہ دے سکے، وہ اپنے حکومتوں کو ہاں سنبھالا نہ دے سکے، ہم اوپر سے آتے ہیں کہ حکومت میں تبدیلی آنی چاہیے، بھائی آپ میں تبدیلی آنی چاہیے تبھی تبدیلی آئے گی، میرے اندر تبدیلی آ جائے، میرے گھر کے اندر تبدیلی آ جائے، آپ وہ ہمارا ایک ضرب المثل مشہور ہے کہ ایک خاتون دوسرے سے پوچھ رہی تھی لشکر کس کو کہتے ہیں، کیا لشکر، اس نے کہا کہ آپ کا شوہر میرا شوہر اس کا شوہر جو اکٹھے ہو جائے تو اس کو لشکر کہتے ہیں، سالے حکومت کس چیز کا نام ہے، جب میری فیملی سالے ہو آپ سالے ہو آپ سالے ہو آپ سالے ہو یہ ساری سوسائٹی سالے ہو جائے، اٹ مین کہ گرینڈا ہلز کمیونٹی اینڈ سوسائٹی ہیز بیکم اے صالح ون، ناؤ دیٹ از صالح ون، الٹیمیٹ رزلٹ اس کا یہی ہوگا کہ ان کے تمام معاملات وہ صالح ہو جائیں گے، تو سورہ النساء کے اندر فیملی لاس پر زور دیا گیا ہے کہ آپ اصلاح شروع کر دیں، کہاں سے، اپنے گھر سے شروع کر دیں تاکہ اخلاقی انحطاط کے شکار نہ ہوں، اور مکہ اور مدینہ کے درمیان جو علاقے ہیں اس میں کچھ مسلمان رہتے تھے، کیا رہتے تھے، مسلمان رہتے تھے، تو اللہ کریم نے ان کو حکم دے دیا کہ آپ آ جائیں مدینہ میں، وہاں چھوڑ دیں, مدینہ میں آ جائیں. اب یہ مارے کے جو شروع ہو گئے, یہ کہیں گے نہیں ہر سال کوئی نہ کوئی مارے کا ہوگا, بلکہ سال میں دو تین ہوں گے. آپ درمیان میں مفت میں پس جائیں گے, ان کو بھی پتا نہ ہوگا اور وہ بھی آپ کو اپنا نہیں سمجھیں گے. تو آپ سراسر موم ہو یا سنگ ہو جا, اور دو رنگی چھوڑ دو یا کرنگ ہو جا, بس ادھر آئیں, گھروں کو چھوڑ کر مدینہ آ کے یہاں بسیں, تاکہ درمیان میں اس طرح نہ پسیں. کیونکہ جو آدمی اپنے کو کلیئر نہیں کرتا وہ درمیان میں پس جاتا ہے, درمیان میں پس جاتا ہے. حق و باطل کے مارکہ میں آپ نے اپنے آپ کو کلیئر کرنا ہوگا کہ بس میں اس جانب ہوں, کہ میں اس جانب ہوں. آپ نے اپنے آپ کو امبیگوس نہیں رکھنا, مبہم نہیں رکھنا, ادروائز آپ پس جاؤ گے. اور چونکہ اسفار یعنی سفر زیادہ پیش آ رہے تھے, اور جہاد تو صلاۃ خوف کا حکم اور تیمم کا حکم کہ سفر میں پانی نہیں ملے گا, تو یہ حکم لے لیں. تیمم نابود گنج خدا بود, ان کے افغانستان کا ایک آدمی تھا, وہ کہیں گیا ہوا تھا, دس سال وہ رہا اور تیمم کرتا رہا, کسی موری سے سیکھ لیا تھا. اس نے کہا کہ تیمم نابود گنج خدا بود, موری صاحب نے تیمم بتا دیا تھا, بہت بڑا خزانہ تھا, دس سال میں پانی استعمال کرنے کی ضرورت نہیں آئی. اور یہ احد کے بعد میں نے کہہ دیا تھا کہ تین قبیلے تھے مدینہ منورہ کے اندر یہودیوں کے, کیا کیا نام تھے؟ بنو نذیر, بنو قینقاع اور بنو قریظہ. تو یہ بنو نذیر کے جو یہود تھے وہ زیادہ مغانر ہو گئے تھے, وہ ہارش ہو گئے تھے, وہ ہارش ہو گئے تھے حضور کے خلاف صلی اللہ علیہ وسلم. تو ان کا بھی تذکرہ ہے کہ ان کو ذرا درس دے دیں, ان کو ذرا سبق سکھائیں, مار دیں انہیں, مارے انہیں, اور اگر مار سے ٹکنے ہوئے تو پھر ان کا اخراج کر دیں. تو پھر اخراج بھی کر دیا, اخراج کا حکم تو پیچھے آ رہا ہے سورہ الحشر میں 28 پارے میں, یہاں پہ درس کا حکم ہے. ذرا تپڑ لگا دیں انہیں کہ بدبختوں آپ کی اخبار اوپر نکال رہے ہیں ہمارے خلاف, رہتے بھی ہماری حکومت میں, ہمارے خلاف سازشیں بھی کر رہے ہیں. مخالفین کے غلط اعمال, عقائد اور سازشوں پر تنقید کی گئی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو ہم سورہ النساء کو احکام کے حوالے سے دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں. ایک حصہ کہ رعیت کے حقوق ایک دوسرے کی جانب دو متوجہ ہیں, میرا آپ کے اوپر حق, آپ کا میرے اوپر حق, باپ کا بیٹے پر حق, بیٹے کا باپ پہ حق, بیوی کا شوہر پہ حق, شوہر کا بیوی پہ حق, ہمسائے کا ہمسائے پر حق, ایک بڑے کا چھوٹے پر حق, چھوٹے کا بڑے پر حق, ایک یتیم کا اپنے گارڈین پر حق اور گارڈین کا یتیم پہ حق. تو یہ کہتے ہیں حقوق الرعیہ فیما بینہم, رعیت کے حقوق جو ایک دوسرے کے متوجہ ہیں. اور دوسرا حصہ حقوق الرعی والرعیہ, حقوق الرعی والرعیہ کے حکمران اور رعایا کے بھی کچھ ڈیوٹیز اور کچھ حقوق ہوتے ہیں. ہر حکمران کے کچھ فرائض ہوتے ہیں اور اس کے کچھ حقوق ہوتے ہیں, اس طرح رعیہ کے بھی کچھ فرائض ہوتے ہیں اور کچھ حقوق ہوتے ہیں. یہ ہمارا مسئلہ گڑبڑ کیوں ہو جاتا ہے کہ نہ حکمران اپنا فریضہ ادا کرتا ہے, صرف اپنا حقوق ڈیمانڈ کر رہا ہے, اور نہ رعیت اپنے فرائض ادا کر رہا ہے, وہ بھی صرف حقوق کی ڈیمانڈ کرتے رہتے ہیں, جلوس نکالتے رہتے ہیں. کسی نے آج تک اپنے فریضے کے متعلق کسی سے نہیں پوچھا کہ ہمارے فرائض کیا ہیں, بس وہ حق کی بات کرتے ہیں, ہمیں ہمارا یہ حق نہیں ملا, یہ حق نہیں ملا, یہ حق. حق کا ڈیمانڈ تب آپ کو استحقاق بنتے جب آپ اپنی ڈیوٹی نبھا لائے, جب آپ اپنی ڈیوٹی پوری کر دیں. حقوق الراعی والرعیہ. الحمدللہ رب العالمین, والصلاۃ والسلام علی رسول محمد وعلی اصحاب اجمعین. اللہم ربنا ارحمنا بالقرآن العظیم, اللہم ذکرنا من القرآن ما نسینا وعلمنا منه ما جہلنا واذکرنا تلاوتہ وانا اللیل وانا النہار, فاللہ خیر الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رات ہم نے تذکرہ کر دیا تھا, اور اس تذکرے کے پس منظر میں ہم اس پوائنٹ پہ جا پہنچے تھے کہ سورہ النساء 3 سے لے کر 5 ہجری کے درمیان والی مدت میں یہ نازل ہو چکی ہے, ان واقعات کی روشنی میں جو واقعات رونما ہوئے. اس سورت کا اصل مدعا اللہ کا خوف اور اللہ سے ڈرنا, انسانوں پہ ظلم نہ کرنا, کسی کا حق نہ مارنا, لوگوں کے ساتھ احسان کرنا, 4 باتیں ہیں. اللہ سے ڈرنا تقویٰ, دوسری بات کسی کے ساتھ ظلم نہ کرنا اور کسی کا حق نہ مارنا, اور تیسری بات احسان کرنا اللہ کی مخلوق کے ساتھ, خصوصاً وہ جو احسان کے مستحق ہیں. تو اس سلسلے میں